6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 12 juni. In Montenegro heeft een pro-Europese partij de verkiezingen gewonnen. En het aantal gebruiksklare kernwapens is in een jaar tijd toegenomen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Een Zweeds onderzoeksinstituut zegt dat er ruim 9500 operationele kernkoppen zijn, 86 meer dan vorig jaar. En volgens het instituut laten de cijfers zien dat er een einde is gekomen aan de trend van het afbouwen van het aantal kernkoppen sinds het einde van de Koude Oorlog. Er zijn wereldwijd 9 landen met kernwapens. Rusland heeft de meeste kernkoppen, gevolgd door de Verenigde Staten, en daarna op grote afstand onder meer China en Frankrijk. China kreeg er met 60 gebruiksklare kernwapens de meeste bij het afgelopen jaar. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn Britse buurmeisje doodgeschoten. De ouders van het meisje van 11 werden ook beschoten en raakten gewond. Het gezin was in de tuin in een dorpje in de Franse regio Bretagne toen hun buurman door een heg begon te schieten. De Nederlander en zijn vrouw zijn opgepakt. De aanleiding is nog niet bekend. Volgens het Franse OM gaat het mogelijk om een burenruzie over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. De bekende miljardair en filantroop George Soros stopt ermee. Hij is 92 en draagt de controle van zijn imperium over aan zijn zoon Alexander, die het volgens hem heeft verdiend om zijn vader op te volgen. Alexander Soros wordt verantwoordelijk voor het beheer van de 25 miljard dollar van de organisatie van Soros. Deze Open Society Foundations is in meer dan 120 landen actief en ondersteunt organisaties die opkomen voor burgerrechten, persvrijheid en goed onderwijs. In Australië zijn bij een busongeluk tenminste 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales in het zuidoosten van het land. In de bus zaten zo'n 40 mensen die van een bruiloft kwamen. Het voertuig sloeg op een grote rotonde over de kop. Het is nog onduidelijk waardoor. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. Het Oekraïense leger zegt 3 dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist sinds de start van het langverwachte tegenoffensief tegen Rusland. De start van het offensief werd zaterdag officieel bevestigd door president Zelensky, al had Oekraïne daarvoor al terreinwinst geboekt in het zuiden van het land. Almere City komt volgend seizoen voor het eerst uit in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om promotie en degradatie waren de Almere's te sterk voor FC Emmen. Na de eerdere zegen van 2-0 in de eerste wedstrijd werd het nu in Emmen 2-1 voor Almere. En dat betekent dat Emmen na 1 seizoen in de Eredivisie terugkeert naar de Eerste Divisie. Het weer, het is nu ongeveer 17 graden. Vanochtend warmt het door de zon alweer snel op. Het wordt dan ook opnieuw zomers warm. 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. In de middag wel af en toe wat wolken. En in de loop van de week wordt het minder warm. Dit is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Vanwege wegwerkzaamheden is de komende 2 maanden de A29 in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Dat heeft dus te maken met wegwerkzaamheden. Je kunt omrijden over de Moerdijkbrug in de A16. Nu zien we al verdomd staan op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Montenegro is de nieuwe beweging Europa Nu de winnaar met 26% van alle stemmen. De partij hoopt Montenegro de Europese Unie binnen te loodsen. Correspondent Thijs Kettenis, Thijs, hoe opmerkelijk is die uitslag? Ja, toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat die beweging Europa Nu pas sinds september bestaat. Er werd opgericht door 2 ex-ministers, van wie de eerste, Jacob Milatovic, vorige maand werd gekozen tot president. En nu wordt die andere voormalige minister, Milojko Spajic, heet hij, dus hoogstwaarschijnlijk dan de nieuwe premier van Montenegro. En wat verder opvallend is, is dat die partij Europa Nu, westers georiënteerde partij, dat die de verkiezingen heeft gewonnen met een campagne die vooral ging over economische thema's. En dat is opvallend omdat voorheen het in Montenegro altijd ging over identiteitskwesties. Servisch. Zo'n 30% van de Montenegrijnen identificeert zich als Servisch. En ook de Servisch-Orthodoxe Kerk die heeft er veel macht. En er is ook een sterke pro-Russische stroming. En dan aan de andere kant had je dan de traditionele partij van voormalig president Milo Djukanovic. Die sinds 1991 tot mei van dit jaar dus de touwtjes stevig in handen had in Montenegro. En die hamerde op de unieke Montenegrijnse identiteit. Nou, die heeft het veld geruimd dus vorige maand. Al die man die heel lang in het zadel zat. En nu zag je dus verkiezingen die met een strijd die speelde om waar die identiteit voor het eerst geen grote rol speelde. Het ging echt om de economie. En daarbij is Europa nu dus als grootste uit de bus gekomen vanuit het niets. En wat belooft Europa nu dan? Bijvoorbeeld de welig tierende corruptie daar aan te pakken. En ook zeggen ze gaan de lonen en de pensioenen omhoog. De werkdagen willen ze verkorten naar 7 uur. Veel Montenegrijnen die maken zich zorgen om de economie en hun portemonnee vooral. Ook daar is de inflatie hoog. De werkloosheid is bijna 20%. Montenegrijnen waren duidelijk dat identiteitsdebat zat. En hebben daarom dus gekozen voor Europa. Nu voor een partij die zegt zich te zullen inzetten om wat meer dagelijkse problemen op te lossen. En hoe realistisch zijn hun plannen? Dat is wel de grote vraag. Hoe gaat de regering dat allemaal betalen? Want dat wordt nog best een uitdaging. Montenegro heeft een staatsschuld van 70%. En dus hoge inflatie en werkloosheid. Het is niet een land waar het geld tegen de plinten klotst. Dus hoe realistisch die beloften zijn, dat valt wel te betwijfelen. En Europa nu heeft dan wel gewonnen, maar 25% of 26% van de stemmen. Ze moeten nog een regering vormen. Er zijn waarschijnlijk wel 3 andere partijen nodig. Dus ze moeten, om naar een meerderheid te komen, moet er flink worden onderhandeld. En die andere partijen gaan natuurlijk hun huid duur verkopen. En wat betekent dat voor dat andere belangrijke speerpunt van Europa nu, dat ze willen toetreden tot de Europese Unie? Ja, daar zijn ze natuurlijk heel duidelijk in. Ik bedoel, de naam Europa nu. Die dekt de lading wel. Dat is echt hun prioriteit nummer 1. Dat zal nog wel even duren. Dat toetredingsproces van de EU is heel lang, weten we. Die westelijke Balkanlanden zitten allemaal al jaren in de wachtkamer. Maar dat nietige Montenegro, 600.000 mensen wonen daar maar, dat is wel van alle landen daar het verst gevorderd in de onderhandelingen om toe te treden. Terwijl er traditioneel ook warme banden zijn met Rusland. En er zijn ook veel Russische investeringen. Maar die relatie is de afgelopen jaren wel flink bekoeld. Onder andere omdat Montenegro lid is geworden van de NAVO. Daar zijn ze dus al binnen. En Montenegro doet ook mee met de Europese sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat is iets wat bijvoorbeeld het grote buurland Servië tot nu toe weigert. Servië wil ook EU-lid worden. Maar je ziet dat land een soort permanente balanceeract opvoert tussen de EU enerzijds en Rusland anderzijds. In Montenegro is dat steeds minder het geval. En de uitslag van de verkiezingen van gisteren is toch wel een signaal dat Montenegro echt door wil op die Europese weg. Thijs Gettenis, dankjewel. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur sprak met premier Rutte, die gisteravond terugkwam uit Tunesië en was daar met andere EU-leiders om een migratiedeal te sluiten. In ruil voor bijna 1 miljard euro moet Tunesië de migratie richting Europa terugdingen. Maar kan de Europese Unie wel zaken doen met een land waarvan de president op een dictator begint te lijken? Zullen de mensenrechten wel in acht worden genomen? Rutte daarover. Met Tunesië doen wij op zichzelf gewoon goed zaken. Natuurlijk zijn er altijd momenten in zo'n relatie dat je zegt, we moeten zo'n aspect nog wat verder bespreken. Dus dat is vandaag natuurlijk ook aan de orde geweest. En dat zal natuurlijk ook de komende maanden met elkaar in de gesprekken belangrijk blijven. En zeker ook in die relatie Nederland-Tunesië als je praat over de ontwikkelingssamenwerking. Volgens de premier heeft Tunesië er veel belang bij om zich te houden aan de Europese afspraken in zaken mensenrechten. Bijvoorbeeld het belang dat als je praat over mensenrechten en als je praat over de rechtsstaat, hoe belangrijk dat ook is voor het investeringsklimaat in een land. En dat Tunesië heel graag natuurlijk ook buitenlandse investeerders wil aantrekken. Die kijken natuurlijk ook naar de vraag, als ze een rechtsstaat starten, als er een discussie is over wie is eigendom van dit product of van dit bedrijf, dat er dan onafhankelijkheid is. Dus Tunesië is daar zelf ook veel aan gelegen en de Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking besteedt er ook veel aandacht aan. In Langs de Lijn ging het over het analyseren van data in de tenniswereld. Dat neemt steeds meer toe, ook bij grote finales in de wereldtop. De Belg Ben de Porter heeft zo'n databedrijf. Wij verzamelen eigenlijk heel gedetailleerde statistische gegevens over historisch alle wedstrijden, alle spelers. En dan passen wij daar geavanceerde analyse op toe om te achterhalen wat de patronen zijn. Zowel wat betreft de speler die klant is van het bedrijf als de tegenstander. Ook de nummer 1 van de wereld en de man die sinds gisteren de meeste Grand Slam titels op zijn naam heeft staan, Novak Djokovic, was een aantal jaar klant bij de Porter. Onze ervaring met hem was zeker dat hij enorm nauwkeurig, heel gedetailleerd te werk ging in zijn analyse van de tegenstander. Waar moet die bal heen, de return? Blijft die laag? Dus er wordt vaak gesproken over de precisie in het spel van Novak. Wel, een deel van die precisie zit erin dat hij effectief die ballen plaatst waar de tegenstander het minst schade kan aanrichten. Frank Masmeijer werd in 2019 veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugsmokkel, maar kreeg vorig jaar gratie. Over de oud-presentator komt binnenkort een documentaire uit. Zelf is hij niet zo blij met het eindresultaat, zei hij in Renze. Ik wilde eigenlijk een leuk document, waar ik misschien later met mijn kleindochter ook nog eens naar kon kijken. Ja. Dat is het niet geworden. Masmeijer probeerde aan tafelgenoot Frans Bauer uit te leggen wat zijn bezwaren waren. Ik had gehoopt dat ook mijn gewone leven, mijn leven nu, waar ik mee bezig ben, dat er allemaal in zou zitten. Ja, en het heeft zich vooral toegespitst op dat weer. Ja. Weet je, ik had gewoon echt een leuker document gewild. Niet echt een promotiefilm, hoor. Ja, maar ik dit flink kan genoeg ook nooit echt leuk worden? Nee. Nou ja, als je het zo doet, niet, nee. Nee, ik denk niet dat wat ik hier zie en hoor, nee, dat nou een documentaire is waar je wil zeggen van nou, daar gaan we de polonaise mee lopen. Nee. De docu is voor Masmeijer een afsluiting van die periode. Hierna wil je het er niet meer over hebben. Cabello. Don't go yet. Patiënten moeten veel vaker zelf de zorgrekening betalen dan ze denken. Ze hebben dan niet door dat de behandeling die ze krijgen niet wordt gedekt door de verzekering. De patiëntenfederatie stelt vandaag in het AD dat ruim 1 op de 10 patiënten de afgelopen 3 jaar een rekening voor een behandeling kreeg. Als een zorgaanbieder geen contract heeft met de verzekeraar, dan wordt maar een deel vergoed. De rest moet de patiënt zelf betalen. De helft van deze patiënten wist voor de behandeling niet dat er een rekening zou komen. De zorgaanbieder begon toch gewoon met behandelen en de patiëntenfederatie vindt dat niet kunnen. Een derde van de melkveehouders komt in de problemen als er een maximum aantal koeien per hectare grasland wordt ingevoerd. Dat meldt de Telegraaf op basis van een berekening die de Nederlandse Melkveehoudersbond heeft laten uitvoeren. Het kabinet zou een norm van maximaal 2,8 koeien per hectare grasland willen als onderdeel van het landbouwakkoord. De Nederlandse Melkveehoudersbond liet door de Universiteit van Wageningen berekenen dat bijna een derde van de ruim 15.000 boeren door deze norm in de problemen zou komen. En voorman van de bond Henk Bleker, de oud-CDA-politicus, noemt dit in de Telegraaf een potentiële sluipmoordenaar voor melkveebedrijven. Moet makkelijker worden voor werknemers om aandelen te krijgen bij hun eigen werkgever, wil CNV, om personeel zo mee te laten profiteren als het goed gaat met het bedrijf. De vakbond roept in het FD de regering op om zo'n aandelenregeling belastingtechnisch aantrekkelijker te maken. CNV wil dat werkgevers hun personeel jaarlijks €2.000 per persoon aan aandelen belastingvrij kunnen schenken. Nu moet er in zo'n geval nog direct worden afgerekend met de fiscus, want de schenking wordt gezien als loon. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland noemen dit een interessant voorstel. En het AD trekt het zomerse weekend nog even door met een grote strandfoto op de maandagochtend voorpagina. Op de foto 2 sterren in badkleding. Tenminste, ik denk dat het 2 sterren zijn. In ieder geval 2 vrouwen, 2 mannen. Ik vermoed eigenlijk dat links man en vrouwen is en rechts zijn vader en moeder. Dat denk ik zomaar. Maar ik weet niet waar ik het op baseer. Maar als ik aan die mannen kijk, dan denk ik, ja, dat is vader en zoon. En dan zijn vrouw erbij en zijn moeder. Maar goed, ze zitten allemaal met een zonnebril op in hun strandstoeltjes in de zon en op de achtergrond de zee. Volgens het AD is het het eerste tropische weekend uitbundig gevierd. Sommigen zochten verkoeling, anderen gaven zich volledig over aan de zon. En het AD concludeert, geïnspireerd op dat liedje van Gerard Cox dat juist over het tegenovergestelde gaat: het is weer begonnen, die mooie zomer. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De Haringvlietbrug is komende 2 maanden in beide richtingen dicht vanwege uitgebreide werkzaamheden. Deze ochtendspits is de eerste ochtendspits waar dit het geval is. We zien nu al file voor de omleidingsroutes. Op de A17 bijvoorbeeld, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. Verder ook bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Boskoop en Gouda vanwege een aanrijding. Het praktijkonderwijs bestaat 25 jaar. 30.000 leerlingen worden hier praktisch opgeleid voor bijvoorbeeld metaalbewerker, schoonmaker of winkelmedewerker. Beroepen waar de maatschappij dringend behoefte aan heeft. Toch lijken deze leerlingen geen prioriteit voor minister Wiersma van Onderwijs. Dat schreef Nicole Thewe, voorzitter van de sectorraad praktijkonderwijs, een maand geleden. Mevrouw Thewe, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben die leerlingen te weinig prioriteit bij minister Wiersma volgens u? Nou, het heeft ook al in het grotendeels in het NRC gestaan. Ik denk dat de grondslag daarvan ligt in het feit dat in de samenleving praktisch opgeleiden gewoon minder aandacht hebben. Dat er minder waardering voor is dan theoretisch opgeleiden. Dat is één ding. En het tweede is dat mensen die beleid maken, dus de mensen op de ministeries, maar ook mensen die besluiten nemen, die zijn zelf bijna allemaal theoretisch opgeleid. Dus het zit ook gewoon niet zo in hun, het staat niet zo hoog op hun agenda. Het zit niet zo in hun beeld. Dus dat is echt wel een probleem voor deze leerlingen. Ja, en waar lopen ze in dat onderwijs dan tegenaan? Nou, iets heel erg aansprekends waar we al jaren mee bezig zijn. Deze leerlingen die volgen inmiddels ook, een groot deel van deze leerlingen volgt ook het entreeonderwijs bij ons op de scholen. Dat is mbo 1. Dan halen ze hun diploma samen met het mbo, maar het onderwijs volgen ze bij ons op school. Dus ook de stages lopen ze via onze school. En als je dat op het mbo doet, krijg je wel een OVA-kaart. Maar onze leerlingen niet, terwijl ze hetzelfde onderwijs volgen. Nou, dat is echt een vervelend probleem. En we willen echt dat die route naar het mbo voor onze leerlingen zo geregeld wordt dat zij dezelfde rechten hebben als mbo-leerlingen. Ja, want voor wie is het praktijkonderwijs bedoeld? Welke leerlingen gaan daar naartoe? Dat zijn leerlingen die hebben, nou, die noemden we vroeger, hè, toen praktijkonderwijs nog niet bestond, waren dat kinderen die vaak voor hun 14e al van school afgingen. Nou, in de haven gingen werken en de fabriek, daar heeft iedereen wel een beeld van, denk ik. Later werd dat het ZMOK, zeer moeilijk lerende kinderen. En eigenlijk is daar 25 jaar geleden het praktijkonderwijs uitgekomen. En nou, dat is een onderwijssoort die zich zo ontwikkeld heeft dat deze leerlingen superveel kansen hebben inmiddels. De helft stroomt door naar de arbeidsmarkt met een betaalde baan. En de andere helft stroomt door naar het mbo. Dus de sector heeft zich, geëmancipeerd. Goed ontwikkeld, kwalitatief goed onderwijs is zij gaan geven aan deze kinderen. Waardoor de kansen voor deze kinderen enorm zijn toegenomen. Plus dat de samenleving inmiddels ook aan het veranderen is natuurlijk. Doordat wij gewoon ook echt heel erg veel behoefte hebben aan deze kinderen. En want zij kunnen dingen. Die heel veel van ons gewoon niet meer kunnen, omdat we vooral theoretisch opgeleid zijn. Ja. Ze werken op plekken waar we echt keihard mensen nodig hebben. Want ziet het onderwijs er ook echt anders uit? Kleinere klassen, veel praktijklokalen, dat soort dingen? Ja, dat klopt. De klassen zijn ongeveer de helft van een gewone theoretische klas, zal ik maar zeggen. 12 tot 16 leerlingen. Verder zijn het, ze krijgen gewoon een curriculum zoals ook in theoretische opleidingen, dus lezen, rekenen, taal, maar ook wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. En daarnaast hebben ze dus al die praktische vakken. Dus je hebt daar net als in mbo's, heb je daar laslokalen, technieklokalen, timmerlokalen, horecakeukens. Veel van die scholen hebben ook een restaurant. Een zorglokaal waar leerlingen leren hoe ze elementaire zorg kunnen geven. Kunnen helpen bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Maar ook schoonmaak. Dat zijn heftruckchauffeurs, noem maar op. Maar dat klinkt ook wel alsof er toch ook al wel juist veel geld naar dit soort onderwijs gaat. Ja, dat zou je bijna denken, omdat het natuurlijk wat kleinere klassen zijn. En de scholen zijn natuurlijk helemaal ingericht op het leren voor dit soort kinderen. Maar deze kinderen krijgen eigenlijk maar een paar jaar onderwijs. En dat is ook het enige onderwijs wat ze krijgen in hun hele leven. Verder krijgen ze helemaal niks meer. En ik denk dat ze nog niet de helft kosten van wat de gemiddelde VWO-leerling kost in zijn hele leerloopbaan. Als je het de hele leerloopbaan, hè, dus van vanaf de basisschool tot en met de universiteit meeneemt. Deze kinderen krijgen alleen dit onderwijs en verder helemaal niks meer. Dus dat is alleen maar meer geld als je het per leerjaar bekijkt, maar zeker niet over de hele schoolloopbaan. Dan kosten ze de samenleving eigenlijk heel weinig. Ja. En vervolgens kunnen ze aan het werk en dat is natuurlijk ook belangrijk. Zeker. Ja, vandaag wordt het 25-jarig bestaan van deze vorm van onderwijs, het praktijkonderwijs, dus gevierd met een grootschalig congres. Daar is de minister bij, dus daar kunt u vast van alles over vertellen wat u nog te wensen hebt. Dat gaan we doen. Dank u wel, Nicole Theeuwen, voorzitter van de sectorraad praktijkonderwijs. Het is 7:08. Weken werd erover gespeculeerd. Afgelopen weekend kwam de bevestiging van president Zelensky. Het Oekraïense tegenoffensief is begonnen. In de regio Zaporizhia is dat ook te merken. Al mogen militairen bij het front niks zeggen. Verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. Aan de rand van Jurkivka, zo'n 20 kilometer van het front, wordt in het veld gewerkt. Een vader, moeder met kinderen zijn aan het hooien. Kilometers hier vandaan zou Oekraïne bezig zijn met het eerste stappen van het tegenoffensief. Maar het gewone werk moet ook doorgaan. In de berm van de weg staan militairen. Die kijken toch wel een beetje zenuwachtig naar ons. En het aantal militaire voertuigen dat hier voorbij rijdt neemt ook langzaam toe, naarmate je dichter bij het front komt. De gepensioneerde Valentina wacht langs de weg op een busje. Het is eng natuurlijk met al die bombardementen hier. Een panzervoertuig rijdt langs. Volgens onze fixer een Nederlands voertuig. Maar dat kan ik niet direct verifiëren. De Oekraïners erop steken hun hand omhoog. Daar zijn gevechten bezig. Er rijden namelijk ook veel meer ambulances, ziet Valentina. En ze maakt zich zorgen om de Oekraïense soldaten die nu vechten. In een klein winkeltje staan militairen in de rij te wachten op koffie. Helmen op, volle magazijnen in holsters aan hun riem gegespt. En blauw tape om de bovenarm, zodat ze van elkaar kunnen zien voor welke kant ze vechten. Hoe gaat het hier? Er wordt veel gevuurd. Maar dat zijn onze mensen, zeggen de militairen. Dus dat is goed. Iets verderop zwaaien twee meisjes bij de hand wanneer we langs rijden. Zijn je papa en mama hier? Haar grootouders zijn op de 8-jarige Lisa en een vriendinnetje aan het passen. De school is vanwege de continue bombardementen gesloten. Ze volgt wel lessen online. De bombardementen zijn wel een beetje eng. Maar ze is het gewend. Ну, сьогодні три прильоти були з два сюди, в началі села прилетів. Один трохи туди встав. Три прильоти були сьогодні саме з утра. Опа Васіл wijst over zijn groententuin met tomaten en aardappelen naar de verte. Daar kwamen nog drie projectielen neer vanochtend. Там сіпали. Гнать їх надо. We moeten de Russen het land uitjagen. Вже давно. Ну, трохи якби почалися вже. Движення наших. Onze jongens zijn begonnen met bewegen. Is het niet gevaarlijk om buiten te spelen? Nee hoor, dat doet iedereen hier. Ze loopt mee terug naar het hek om ons uit te zwaaien. In de verte horen we een doffe klap. Waarschijnlijk uitgaand Oekraïens artillerievuur. Een verslag van Christian Pauwen vanuit Oekraïne. Manchester City won zaterdag de Champions League. Een lang gekoesterde wens van de club en de supporters. En twee van de grootste supporters, dat zijn de broers Noel en Liam Gallagher van de Oasis. Eigenlijk is het zo ongeveer het enige waar ze het over eens zijn. Verder vechten ze elkaar vooral de tent uit. Maar Liam had het beloofd, als City won, zou hij de band weer bij elkaar brengen. Gaat het ook echt gebeuren? Tja, wat kun je verwachten van een band die het debuutalbum als titel meegaf? Definitely Maybe. Maybe. Morning rain as it soaks you to the bone. Yeah. NPO Radio 1. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 gebruiksklare kernwapens bij. Oh, ik begin jouw tekst gewoon te lezen. Ik wou het zeggen, zal ik dan jouw werk gaan doen? Geweldig. Wil je even koffie halen? Gaan we lezen. Hoofdpunt van het nieuws. Zal ik het nieuws dan doen? Ja. Nou, het afgelopen jaar zijn er dus wereldwijd 86 gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog nam het aantal kernkoppen juist af. Maar die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn in totaal 9 landen met kernwapens. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Bretagne, in Frankrijk, is een meisje van 11 doodgeschoten door haar Nederlandse buurman. Haar vader en moeder raakten gewond. De Nederlandse man zou al jaren ruzie hebben met zijn Britse buren. Gisteravond schoot hij met een vuurwapen door de heg die hun tuinen scheidt. De schutter en zijn vrouw zijn opgepakt. En miljardair en filantroop George Soros stopt ermee. Hij is 92 en draagt de controle van zijn imperium over aan zijn zoon Alexander, die het volgens hem heeft verdiend om zijn vader op te volgen. De organisatie van Soros is in meer dan 120 landen actief en ondersteunt organisaties die onder meer opkomen voor vluchtelingen en goed onderwijs. Het weer veel zon, vanmiddag wel wat bewolking. Het wordt 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De spits is nog amper begonnen. Toch nu al een hoofdrol voor de Haringvlietbrug in de A29... tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam. Die is komende 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. Deze ochtendspits is de eerste keer dat dit speelt. Momenteel zien we al files op de omrijroutes. Bijvoorbeeld op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Standaard Buiten en Knoop het Klaverbolder een half uur extra. 12 kilometer file. En viel op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. Tussen Stellendam en Brielle 10 kilometer. Daar duurt je reis zomaar 20 minuten langer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverminkte Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego.

Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Gergarden heet Duur Gordon. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Wou ik even recht zetten. Fijne dag allemaal. In meer dan 250 deelnemers, onder wie 200 Jemenieten, komen vandaag bij elkaar voor een Jemen-vredesconferentie in Den Haag. In het Arabische land woedt sinds 2015 een hevige burgeroorlog tussen de regering van Jemen en de Houthi-rebellen, waarbij de Jemenitische regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië en Iran achter de Houthi-rebellen staat. Een van de sprekers op de vredesconferentie in Den Haag is Olfat al-Dubai uit Jemen. Als politiek adviseur maakt zij zich hard voor vrede in het land. Correspondent Daisy Moore zocht haar op in Jemen, in de verdeelde stad Taiz. Hier naast me in de auto zit Olfat al-Dubai mee te zingen. Ze zingt de liedjes van Ayoub mee, die gaan over de liefde voor Thais. En toevallig houdt zij ook zo ontzettend veel van die stad. De stad die volgens haar de sleutel naar vrede in Jemen heeft. Jaren heeft ze gestreden om de wegen die Thais omsingelen open te krijgen. De wegen die ervoor zorgen dat er zo weinig de stad in komt. De wegen die ervoor zorgen dat mensen er niet in en uit komen. Want sinds het begin van de oorlog is Thais omsingeld door de Houthis. En de inwoners zitten daar eigenlijk als ratten in de val. Kunnen er vaak niet in of uit. Best Abel el Harb, het tariq makent hek, masboot. Qabl el Harb kan het tariq mustawiya. Nadaran lil bagt ala hadhi tariq. طبعاً كل الناقلات والطرق أصبحت تمر من هذه الطريق من عدن لأنه المنفذ الوحيد إلى تعز. Hoogtepunt van de oorlog, zegt Olfat, kost het soms wel 12 uur om van Taiz naar Aden te komen of andersom. Ook veel van de wegen zijn geraakt tijdens de oorlog, kapot gegaan, niet meer te bereiden. En dus, als je op de kaart kijkt, lijkt het allemaal wel makkelijk om van Aden naar Taiz te komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We rijden door rivierbeddingen zonder asfalt, grote gaten in de weg. Overal kogelgaten, ingestorte gebouwen. Ze laat zien waar de Houthi checkpoints zo lang hebben gestaan. Met een ongelooflijke energie en een kracht en een soort positiviteit slaat Olfat zich door deze situatie. Restaurant op een uitkijkpunt waar je heel Thais kan zien. Maar gebombardeerd door de Saoedische vliegtuigen omdat de Houthis het hadden ingenomen. En ik kijk hier uit over de stad samen met Olfat, als adviseur van politici, speelt zij hier een rol. 47. Een ongelooflijke kracht in haar ogen. Ook vindt zij het van groot belang dat vrouwen in Jemen een grotere rol krijgen in het vredesproces. En daar doet ze alles aan. Zij heeft haar leven gegeven om een betere toekomst voor Jemen te krijgen, voor Jemen en voor haar geliefde stad Taiz. Want, zo zegt zij, de sleutel naar vrede ligt hier in Taiz. Taiz is een mini-kosmos van alles wat er hier in Jemen mis is en opgelost moet worden. En als dat lukt, dan zal dat ook voor de rest van het land gaan lukken. Correspondent Daisy Moore, die dus praat met Olfat al-Dubai uit Jemen, die vandaag een van de sprekers op de vredesconferentie in Den Haag. Nederlands ambassadeur voor Jemen is Peter Derk Hof. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom organiseert juist Nederland deze conferentie? Nou, dit is, deze conferentie vindt plaats, wordt geopend in het Vredespaleis. En dat is natuurlijk een unieke locatie en ook een hele symbolische locatie. Je hebt in het verleden natuurlijk de eerste Haagse Vredesconferentie plaatsgevonden. Dus dat is één reden. Den Haag is ook de stad van vrede en recht. Maar we hebben ook een hele lange historische relatie als Nederland met Jemen. En wij steunen deze conferentie niet alleen omdat een einde aan de oorlog kan worden gemaakt via een conferentie en daarmee ook een einde aan het lijden van miljoenen Jemenieten. Maar ook omdat een einde aan de oorlog kan leiden tot een eind aan toch wel de beginnende vluchtelingenstroom. We zien toenemend aantal asielzoekers in Nederland. Ook omdat een einde aan de oorlog ook kan leiden tot een einde van wetteloosheid in Jemen. En die wetteloosheid kan leiden tot terrorisme, hebben we in het verleden gezien. En Jemen is ook een strategisch belangrijk land voor ons. Het is de toegangspoort tot het Suezkanaal. Dus om niet alleen vanwege het feit dat wij graag willen dat een eind komt aan de oorlog, maar ook omdat wij daar zelf echt belang in hebben als Nederland. Er doen dus zo'n 200 mensen uit Jemen zelf aan mee, van de 250. Dus het grootste deel komt ook wel echt uit het land zelf. Maar wie zijn er? Nou, dat is het unieke van deze conferentie, want het zijn dus niet alleen de Jemenitisch strijdende partijen die vaak aan tafel zitten. Maar de komende dagen zijn er inderdaad meer dan 100 Jemenieten van heel veel verschillende achtergronden. Politieke partijen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, vrouwenorganisaties, jongeren, zuidelijke separatisten, denktanks, noem maar op. En die gaan in gesprek met elkaar, met vertegenwoordigers van internationale organisaties, Verenigde Naties, van verschillende landen die hier zijn, om te spreken over een gedeelde toekomst, een gedeelde visie op een vreedzame toekomst in Jemen. En daarvoor is het nodig om ze naar Den Haag te halen, omdat het in het land zelf niet lukt om ze met elkaar daarover te laten praten. Op ja, in Jemen wordt natuurlijk al bijna 9 jaar een conflict. Het conflict heeft geleid tot een enorme humanitaire crisis. En het is niet mogelijk voor Jemenieten die in Jemen zelf wonen om met elkaar in gesprek te gaan in het land. Dus er wordt wel veel over Jemen gepraat, maar heel weinig door Jemenieten zelf. Dus dat maakt dit echt een unieke bijeenkomst. Omdat hier Jemenieten vanuit verschillende plekken in het land naar Nederland zijn gekomen. Ook Jemenieten die elders in de wereld wonen. In het Midden-Oosten, maar ook in Canada, Verenigde Staten, in Europa. Die hebben eigenlijk, dat is een van de weinige mogelijkheden die er tot nu toe zijn geweest om dit gesprek te voeren en die gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen. Ja, want uiteindelijk ben je natuurlijk afhankelijk van de strijdende partijen daar. Of die ophouden, ja of nee. In hoeverre is dit dan een soort eerste stap? Of zijn er ook echt afspraken te maken? In deze conferentie komt bijvoorbeeld ook de gezant van de Verenigde Naties, die verantwoordelijk is voor het vredesproces en die ook praat met de strijdende partijen. En het is heel belangrijk dat het gesprek niet beperkt blijft tot die partijen. En dat ook geluisterd wordt en dat de strijdende partijen zelf ook luisteren naar wat Jemenieten nou gewoon zelf vinden en hoe ze zelf naar hun toekomst kijken. Dus dit is niet een eenmalige bijeenkomst. Na deze conferentie gaan deelnemers door de komende maanden om hun ideeën verder te ontwikkelen. Ik sprak gisteren bijvoorbeeld met Jemenitische maatschappelijke organisaties die hun gezamenlijke eisen op papier gaan zetten wat zij verwachten van de strijdende partijen ten aanzien van gerechtigheid. Er zijn natuurlijk heel veel schendingen van mensenrechten geweest de afgelopen 9 jaar. En die gaan het nu voor het eerst formuleren van ja, als jullie met elkaar om de tafel gaan in gesprekken, dan verwachten wij dit en dit en dit van jullie. Ik wens u een mooie conferentie toe en uiteraard vooral ook al die mensen uit Jemen een mooie conferentie toe. Dank u wel. Peter Derkhoff, Nederlands ambassadeur voor Jemen. Rijksinspecteurs, die willen minder politieke inmenging. Normaal geven rijksinspecteurs zelden interviews en al helemaal niet zonder toestemming van het ministerie. Maar nu doen Alida Oppers, voorzitter van de inspectieraad, en Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal der Mijnen, dit wel. Ze geven een interview in NRC. Het kabinet beloofde in het regeerakkoord meer onafhankelijkheid voor de 11 rijksinspecties, maar de plannen voor een nieuwe wet daarover dreigen te verzanden. Een wet waarover de Tweede Kamer vandaag trouwens praat, dus het is ongetwijfeld niet toevallig dat het ook vandaag in de krant staat. Ministers willen volgens de inspecteurs een commandolijntje houden om via de inspectie politieke brandjes te kunnen blussen. De oproep in NRC is simpel. Laat rijksinspecties hun eigen koers bepalen zonder politieke druk of inmenging. Als het aan Q-Bus ligt, rijden er over een paar jaar meer treinen van het bedrijf op het nationale en internationale spoor. Volgens het FD wil na Arriva ook Q-Bus de concurrentie aangaan met NS. Het bedrijf heeft daarom afgelopen vrijdag een plan ingediend bij de autoriteit Consument en Markt om elk half uur vanuit Amsterdam naar Eindhoven te rijden. En er moet 7 keer per dag een internationale lijn naar Parijs en Berlijn komen. Hoewel de eerste trein pas in 2027 zou vertrekken, zegt Q-Bus al 200 miljoen euro in het project te hebben gestopt. Het bedrijf heeft in ieder geval een kenner van treinen als groot aandeelhouder, namelijk Ferrovie dello Stato, dat zeg maar de NS van Italië. Nederlandse cryptobedrijven willen minder betalen voor toezicht en stappen daarom naar de rechter. Dat weet het AD te melden vanochtend. Na tijden van groei zitten de bedrijven in zwaar weer door hoge kosten, dalende omzetten en felle buitenlandse concurrentie. En ze betalen een stijgend bedrag voor het toezicht van de Nederlandse bank op de sector. 3 jaar geleden waren de kosten nog 1,9 miljoen. Afgelopen jaar ruim 3 miljoen. Absurd hoog, vindt de vereniging Bitcoinbedrijven Nederland. En een half uur geleden vertelde ik het al op basis van een mooie strandfoto voor op het AD. Veel mensen bij de zee afgelopen weekend. Onder toeziend oog van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, die ook altijd waarschuwingsvlaggen ophangt op het strand. Maar ja, of dat nou veel zin had bij Bloemendaal niet, horen we bij NH Nieuws. Achter jou hangt een gele vlag. Zie je dat? Ja. Heb je enig idee wat die betekent? Nee. Nee? Nou, een groene vlag weet ik wel, maar die weet ik niet. Nou, ik neem aan dat het iets te maken heeft met de zee. Nee, ik weet het eigenlijk niet heel goed. Slecht, hè? Ja, het heeft inderdaad iets te maken met de zee, maar dan ben je er nog niet. Nee, gele vlag betekent gevaarlijk om te zwemmen en te baden. In dit geval gehezen omdat het zeewater nog koud is. Ja, we kunnen wel heel hard lachen om anderen, maar wat weet jij eigenlijk van de vlaggen? De rood-gele vlag. Nee, ik heb geen idee, maar ik ben ook zelden eigenlijk in de zomer aan het strand. Oké, ja, en dan wel in het buitenland, maar niet in gehezen. Nederland. Nee. Nou, deze denk ik ook wel in het buitenland hangen. Weet ik niet of dezelfde codes ook worden gebruikt. Maar goed, ik zal even een paar geven dan toch voor de mensen die de komende weken bij de zee te vinden zijn. De rood-gele vlag, het gebied tussen deze twee vlaggen, is een bewaakte badzone. Zwart-wit geblokte vlag, tussen deze twee vlaggen mag er aan watersport worden gedaan. En de oranje windzak, je mag zwemmen, maar niet met luchtbedden of andere drijvende voorwerpen, want er is gevaar van afdrijving. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een lange file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder 12 kilometer langzaam rijden met 50 minuten extra reistijd. Dit zijn omrijders, want de A29 is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Gotta find a home, like strangers in a broken home. Nieuw nummer van de Chesky Brothers, Remember the Time. Het kan zijn dat u de komende dagen meer Nederlandse straaljagers hoort overvliegen dan normaal. Dan maken ze hoogstwaarschijnlijk deel uit van Air Defender 23. Dat wordt de grootste luchtmachtoefening sinds de oprichting van de NAVO. En die begint vandaag. Anderhalve week lang oefenen honderden toestellen uit 25 landen op allerlei oorlogsscenario's. En de organisatie is in handen van Duitsland. Stel je voor, een vijandig militair verbond voert al een tijdje een energieoorlog met Europa en valt op een bepaald moment daadwerkelijk het oosten van Duitsland binnen. Troepen rukken op naar de havenstad Rostock. Kortom, de NAVO is aangevallen en dus komt het bondgenootschap volgens artikel 5 gezamenlijk in actie. Dat is zo'n beetje het fictieve scenario waaraan 10.000 militairen tussen vandaag en 23 juni meedoen. Een luchtmachtoefening die op deze schaal nooit eerder heeft plaatsgevonden. Ons war klar, dass wir uns wieder zurückbesinnen müssen auf die Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung. U hoort generaal Gerhards. Hij is de chef van de Duitse luchtmacht en de drijvende kracht achter Air Defender 23. Diese einzigartige Verlegung ist in weniger als einer Woche abgeschlossen worden. In minder dan een week tijd, zegt hij, zijn zo'n 150 gevechtsvliegtuigen en 100 ondersteunende toestellen naar Duitsland overgevlogen. Uit de VS, uit Turkije, uit verschillende Europese landen. Als teken dat in multinationaal verband wel degelijk snel gehandeld kan worden. Dat we in de lage zijn, gerade op de zijde der Luftwaffe, äußerst snel reageren te kunnen. So this is the F-16, it's a Block 30, big mouth. We zijn op de luchtmachtbasis Jagel, dat is in het uiterste noorden van Duitsland. En dit is een van de hoofdplekken van waaruit de verschillende gevechtsoefeningen aangestuurd gaan worden. Hier alleen al zijn dat zo'n 80 toestellen, zoals Tornado's, F-15's en deze Amerikaanse F-16. My name is Cody Van Beek, I'm a first lieutenant. Van Beek, Van Beek, Dutch name. Yep, correct. Luitenant Van Beek dus, piloot. Kun je ons iets vertellen over wat jullie gaan oefenen? What are you guys going to practice in the coming days? We have plans, but as any pilot does, plans change all the time. Oké, hij mag duidelijk niet zoveel zeggen. Dus moeten we het, denk ik, gaan vragen aan de hogere officieren. Also grundsätzlich ist es ein Artikel 5-Szenario. Das heißt, es reicht von defensiven Luftkriegsoperationen, was bedeutet Wiederherstellung einer Lufthoheit. Je bereidt je op van alles voor, zegt Commodore Schröder. Hij is commandant van het 51 Squadron hier. Hij zegt, denk aan situaties waarbij je weer overwicht in het luchtruim moet terugpakken. Maar denk ook aan het samenspel met grond- en commandotroepen. Bis hin zum Zusammenspiel mit bodengebundenen Kräften, Spezialkräften, wo wir dann das gesamte Spektrum. Eigenlijk het hele spectrum van luchtsteun bieden tot en met elektronische oorlogsvoering. Letztendlich dann zusammenbringen. Dit is een fictief scenario, maar de parallellen met de Russische agressie zijn natuurlijk overduidelijk. Officieel werd deze oefening al in 2018 besloten, 5 jaar geleden dus, in reactie op de Russische invasie van de Krim toen. Nou, het mogen duidelijk zijn dat de noodzaak sindsdien alleen nog maar groter is geworden. In wieweit hebben ze jetzt ihre strategie aangepast? Der Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine hat insbesondere die Nachfrage unserer östlichen Bündnispartner verstärkt. Met name onze oostelijke bondgenoten, denk aan Polen, de Baltische Staten, Tsjechië, willen een garantie, willen zekerheid vanuit de NAVO hebben, zegt generaal Gerhards. En dus zal een deel van de oefenvluchten nu vanuit Duitsland ook richting dat oosten gaan, in dit geval naar Tsjechië. Deswegen werden wir auch Flugzeugen in diese Länder verlegen, um zu zeigen, auch ihr seid Teil dieses Bündnisses. Nederland stuurde geen toestellen naar Duitsland, maar doet wel volop mee aan Air Defender 23. 4 F-16's en 4 van de gloednieuwe Nederlandse F-35's, de Joint Strike Fighters, zullen iedere dag opstijgen vanaf vliegbasis Volkel en meedoen in de denkbeeldige strijdtheaters boven de Noordzee, boven de Oostzee en mogelijk ook Zuidwest-Duitsland. Dat ze in de lage zijn mit diesem neuen komplexen Kampfflugzeug schon an dieser Übung teilzunehmen. Also Riesenkompliment an die niederländische Luftwaffe, dass sie dabei ist mit ihrer neuen F-35. Een bijdrage van correspondent Wouter Zwart. Ster. Vier de zomer met muziek.

extra medewerkers. Jamila's distributiekantoor zit te springen om meer krantenbezorgers. Ik ben weg, tot straks. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed maakt het gemakkelijk om via één platform kandidaten te interesseren, te interviewen en aan te nemen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. In Opium op Oerol zijn te gast Hedy Dancona en Hadassah de Boer. Moeder en dochter bezoeken samen een voorstelling in het Terschellinger Bos. Zangeres S10 treedt op en presentator Carlien Borgers beleeft Terschellinger avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Het NOS Radio 1 Journaal. Op steeds meer plekken kunnen mensen alleen nog maar met PIN betalen. En dat vinden de SP en de SGP niet goed. De twee partijen trekken daarom samen op en komen vandaag met een amendement dat winkels wettelijk verplicht om contante betalingen te accepteren. SP-Kamerlid Mahir Alkaya, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het belangrijk dat mensen toch contant moeten kunnen blijven betalen? Nou, allereerst maken nog heel veel mensen er gebruik van, hè, dagelijks. Dat zijn vooral ouderen of mensen met een beperking. Maar ook mensen die gewoon privacy belangrijk vinden. Dat zijn in totaal 1,5 miljoen mensen die het nog dagelijks gebruiken. Dus voor hen is het belangrijk. Maar ook voor de hele samenleving, zodat wij een backup-optie blijven houden. Want die storingen in de PIN-transacties, nou, dat komt nogal eens vaak voor. En als dan in winkels contant geld niet meer geaccepteerd wordt, ja, dan kun je dus ook niet meer je spullen afrekenen. Nee. De minister van Financiën, minister Kaag, die wilde 2 weken geleden al wel dat gratis geld opnemen bij geldmaatautomaten mogelijk blijft. Dat wil ze wettelijk vastleggen. Is dat ook een goed onderdeel hiervan? Ja, dat is een stap in de goede richting. Maar het zijn twee kanten. Hè. Aan de ene kant moet je wel bij contant geld kunnen. Dus de bankfilialen, geldautomaten, dat niet blijft verdwijnen. In veel dorpen en veel plekken heb je dat niet eens meer. En dat is een probleem. En dat willen ze nu aanpakken. Dat wil de regering nu aanpakken. Maar vervolgens, als je dat contante geld hebt, dan moet je het ook nog eens kwijt kunnen. En wat blijkt nou? Dat je bijvoorbeeld in parkeergarages of in apotheken, bibliotheken, bioscopen, dat je op heel veel plekken niet eens met contant geld kunt betalen. Dus ja, als je erbij kunt, maar je kunt het vervolgens op belangrijke plekken niet kwijt, dan zijn wij samen met de SGP alsnog bang dat steeds minder mensen het zullen gebruiken en dat contant geld op die manier in de praktijk uit de samenleving verdwijnt. En dat willen wij voorkomen. Ja, heeft u een beeld van op hoeveel plekken je al niet meer met contant geld kunt betalen? Ja, als je naar de gehele economie kijkt, dan valt het gelukkig nog mee. Dan is het 4% van de winkels waar je niet meer met contant geld kunt betalen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar parkeergarages of apotheken of bioscopen, dan is het al 1 op de 5 zo ongeveer. Dus daar gaat het heel hard. En dan kun je zeggen, nou, bioscoop, dat is nog een luxe. Dat is niet per se, heb je niet nodig om te overleven. Maar toch is dat belangrijk natuurlijk voor je sociale contacten. Maar een apotheek is natuurlijk wel iets waarvan je zou denken, ja, daar moet iedereen terecht blijven kunnen. Ja. Nou, is er natuurlijk wel een reden dat ondernemers hierop overgaan. Omdat het veiliger is, hè? De kans op overvallen is kleiner. Ja, en dat is ook wel zo. Kijk, die ondernemers hebben ook wel gelijk. Vooral kleinere ondernemers, die hebben ook te maken met verdwijnende infrastructuur. Dus afstortapparaten waar zij met hun contant geld aan het einde van de dag terecht kunnen om het te storten, die verdwijnen ook. Dus dat is een andere kant van het verhaal. Ondernemers moeten ook wel hun geld kwijt kunnen. En niet continu met het contant geld in de kassa blijven. Want dat is onveilig. Dat is inderdaad zo. En daarom is het ook twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant moet infrastructuur overeind blijven, dat mensen erbij kunnen en dat ze het ook kunnen uitgeven. Maar voor die ondernemers moet ook de infrastructuur overeind blijven. Dus wij regelen nu met dit amendement regelen we één stuk daarvan. Maar al die andere stukken in die hele keten, die zijn net zo belangrijk. Heeft u een idee van of er een meerderheid is voor het plan in de Tweede Kamer? Daar lijkt het wel op af te koersen. Omdat toen wij hiermee begonnen, toen was het nog echt een onderwerp waar alleen de SP en de SGP en dat soort partijen die ook gevoel hebben in de samenleving, die in de dorpskernen zitten, alsof het alleen voor die partijen zou zijn. Omdat de grote steden, ja, die gingen toch met de tijd mee en uiteindelijk zou iedereen dat moeten gaan. En ondertussen merken steeds meer partijen dat het niet zo'n onderwerp is. Dat het de hele samenleving, dat die er de baat bij heeft als dus contant geld behouden blijft. En vandaar ook dat de regering zelf dus al met de helft komt. Namelijk dus de toegang tot contant geld. En wij willen die andere helft regelen. Dus ik heb goede hoop dat dit er uiteindelijk wel gaat komen. En als het er niet doorkomt door ons amendement, dan vroeg of laat denk ik dat ze het in de Europese Unie ook gaan regelen. Alleen wij willen daar niet op wachten. Want zij zijn er ook nu over aan het nadenken, maar het duurt heel lang. Het duurt een aantal jaar. En in de tussentijd wil je natuurlijk niet dat die infrastructuur al afgebroken is. Dus wij komen nu al met dit amendement. Maar in de Europese Unie wordt er ook al over nagedacht. Ja, precies. Dus met uw amendement zouden winkels wettelijk verplicht moeten zijn om contante betalingen te accepteren. Maar u wilt er wel aan koppelen dat ze dan ook geholpen worden met bijvoorbeeld dat afstorten, dat dat gewoon moet blijven kunnen binnen een redelijke range. Dus binnen een redelijke afstand. Ja, exact. Die infrastructuur moet ook zeker in stand blijven. Dat klopt. Dank u wel, SP-Kamerlid Mahir Alkaya. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dijkstra en Evenblij ter plekke waren in Volendam, de woonplaats van Francine Omen, auteur van de populaire Hoe overleef ik boeken. Hoewel ze in 2015 een punt zetten achter de reeks, komt er dit jaar toch een nieuw boek. Ik was net op een punt dat ik dacht, wat zal ik gaan doen nu? En toen, met mijn leven? Met mijn leven, ja. En ik had wel in de gaten al dat in de vriendenkring van mijn kinderen, dus die millennials zijn, dat er heel veel depressie en burn-out was. Heel veel mensen ziek thuis en aan de medicijnen, weet ik wat allemaal. Ja. Dus dat had ik wel al in de smiezen van dat ik dacht, daar wil ik misschien met die generatie, ik wil dat in ieder geval onderzoeken. En ik was al begonnen met wat gesprekken met vriendinnen. En toen dacht ik, dit is dus de bedoeling. Een oproep van inmiddels volwassen lezers die viraal ging op TikTok gaf het laatste zetje, vertelde Omen. En toen heb ik gezegd, oké, goed idee, dat ga ik doen. En ik wil graag met 10 mensen een biertje of koffie drinken. Om te kijken. Vertel mij eens waar je het al tegenaan loopt. Ja. En toen heb ik in 24 uur bijna 4.500 mails gekregen. Ja, onvoorstelbaar. 4.500 mails? Ja, echt. Ik dacht, mijn inbox die ontploft compleet. Maar en niet korte aanmeldingen, maar gewoon allemaal lange levensverhalen. Ja, echt. En toen dacht jij, ik lees dit, ik moet hier gewoon mee aan de slag. Ja, dat was wel heel duidelijk. Nieuwsuur nodigde veehouders van de Gelderse Vallei uit om hun visie te geven op het voortslepende stikstofdossier. Vandaag komt een rekenmodel online waarmee boeren kunnen zien of ze in aanmerking komen voor de uitkoopregeling. De groep boeren reageerde niet enthousiast toen werd gevraagd of ze de tool gaan aanklikken. Ik ga wel een keer kijken, maar ik verwacht er niks van. Ik verwacht inderdaad dat ik na 10 minuten denk van Lama. Ja. Te moeilijk. Of te... Ja, maar dan ga je kijken uit interesse, maar niet voor jezelf, maar gewoon om te kijken van hé, wat doet hij. Ja. Al als het begint met gegevens invullen, dan stop ik al. Ja. Dus eigenlijk is het alleen maar uit nieuwsgierigheid. Zeker niet omdat wij daar wat mee willen. Hoe dan ook wil geen van de boeren die nieuws zo sprak gebruik maken van die uitkoopregeling. Zoals de laatste 4 jaar zijn wel 8% in stikstof teruggegaan. Ondanks dit waardeloze kabinet zonder beleid. Dus zonder beleid gaan we 8% in stikstof terug. Maar toch kan er nog steeds niks. Want we moeten een soort onhaalbaar doel halen. Nou, als je nou wet- en regelgeving gaat maken richting een onhaalbaar doel, wie wil je dan meekrijgen? De veestapel aan zich groeit al 20 jaar niet. En alle andere activiteiten om ons heen groeien. En nu zitten we blijkbaar in de weg. En even na 19:30 praten we er verder over dit onderwerp met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Een dodelijk busongeluk is het nieuws van de dag in Australië. Ik vertelde het net al in het bulletin om 7:00. Zo'n 40 gasten zaten na een bruiloft in de bus die bij een rotonde over de kop sloeg. 10 mensen kwamen om het leven, 25 liggen er in het ziekenhuis. Dat een feestelijke dag zo eindigt is zo oneerlijk, horen we de Australische premier Albanese zeggen bij Sky Australia. All of us know the joy of going to a wedding. A chance to celebrate dear friends and family. For a joyous day like that in a beautiful place to end with such terrible loss of life and injury is so cruel and so sad and so unfair. De oorzaak van het Australische busongeluk is nog onduidelijk. Mogelijk speelde mist een rol. De Franse marine heeft dit weekend 67 migranten van zee gered. Volgens BFM-TV werd er 2 keer uitgerukt omdat migranten op geïmproviseerde bootjes Engeland probeerden te bereiken. Er zijn volgens Franse media geen vermisten meer. 2 opvarenden waren onderkoeld. Vorige maand werden er ook al meer dan 60 migranten onderschept die de oversteek probeerden te maken. Noord-Korea wil de banden met Rusland verder versterken. De Russen vieren vandaag de Dag van Rusland. En ter gelegenheid daarvan heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un laten weten dat hij Rusland volledig steunt bij de invasie in Oekraïne. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA riep Kim op tot nauwere strategische samenwerking tussen Pyongyang en Moskou. En zei hij dat hij Poetin stevig vasthoudt in het gezamenlijke doel om een sterk land te bouwen. Noord-Korea wordt ervan verdacht wapens aan Rusland te leveren. En het land is zelf ook geregeld in het nieuws vanwege rakettesten. En de publieke zender Radio New Zealand is in opspraak omdat een werknemer artikelen over de oorlog in de Oekraïne pro-Russisch heeft gemaakt. Minstens 16 artikelen op de website van RNZ zijn veranderd. Zo stond er bijvoorbeeld dat Rusland de pro-westerse Oekraïnse regering... dat de pro-westerse Oekraïnse regering etnische Russen onderdrukt. Dat stond er. En de baas van Radio New Zealand heeft op zijn eigen zender nu excuses gemaakt. I do want to take the opportunity to apologise to our audiences and to the public of New Zealand who absolutely rely on us to be a trusted source of news and information. And I apologise to the Ukrainian community. It's so disappointing that this pro-Kremlin garbage has ended up in our stories. Excuses aan het publiek en aan de Oekraïnse gemeenschap dat, zoals de zenderbaas zegt, deze pro-Kremlin rommel op de website heeft gestaan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Breda richting Tilburg. Het ging mis bij knooppunt De Baars. Het goede nieuws is wel, de weg is alweer vrijgegeven. De bergingswerkzaamheden zijn hier al vrij snel afgerond. Nu nog wel 10 minuten vertraging vanaf Tilburg Centrum West. Verder toch echt een hoofdrol deze ochtendspits voor de Haringvlietbrug in de A29. Die is in beide richtingen dicht vanwege grootschalige werkzaamheden. Momenteel op file op de A17 bijvoorbeeld, Roosendaal-Dordrecht hierdoor. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Gisteravond won Almere City van FC Emmen. En daarmee hebben ze zich geplaatst voor de Eredivisie. Nog niet eerder speelde een club in Flevoland op het hoogste niveau. En dus groot feest daar. Burgemeester van Almere, Hein van der Loo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Want hoe blij is Almere? Almere is ontzettend blij. Ik kom alleen maar blije stadgenoten tegen. Gisteravond en vanochtend vroeg al. Het is hier een groot feest. En wat zegt het over Almere? Dat ze nu een voetbalclub op het hoogste niveau gaan krijgen? Nou, het zegt iets over de ambitie van onze stad. Het zegt iets over de ontwikkeling die de stad doormaakt sinds de eerste woningen in 1976 En ook 18 jaar geleden dat er pas een betaald voetbalorganisatie kwam. En nu is het dan zover na een aantal eerdere pogingen dat onze Almere City FC promoveert naar de Eredivisie, naar het hoogste niveau. Ja, het past bij Almere, bij de ontwikkeling van onze stad. Bij het volwassen worden, zou ik maar zeggen. Ja, dat kunt u zo wel zeggen. Ja, we zijn de kinderjaren voorbij en we willen graag meedoen op het hoogste niveau. Het betekent ook dat bijvoorbeeld clubs als Ajax en Feyenoord naar jullie toe komen. En daarmee ook de supporters van die clubs. Hoe bereidt u zich daarvoor? Nou, het stadion is op het gebied van veiligheid helemaal in orde. Er zijn een aantal plannen natuurlijk die we al hebben klaarliggen en die we moeten uitwerken om het allemaal echt helemaal op niveau te krijgen. Maar de supporters van alle uitspelende ploegen zijn volgend jaar van harte welkom. Almere is een stad voor iedereen en dat geldt ook voor de supporters van de bezoekende clubs in de Eredivisie. Dus we zien er naar uit om al deze supporters te ontvangen en een mooie pot voetbal te bieden. Ja, want dat stadion, zegt u, dat is daar echt wel op berekend? Ja, ja, stadion is een aantal jaren geleden ook uitgebreid. En nou ja, het was al nieuw, maar helemaal up-to-standard gemaakt. En dat kan ook de Eredivisie en de supporters van de Eredivisie aan. Biedt het eigenlijk ook nog commerciële mogelijkheden voor Almere? Ja, de club is heel, heel erg hecht met sponsoren. Het is een businessclub die ontzettend veel goede bedrijven kent. Groot, klein en alleen maar groeit. Dat was al zo en dat zal nu alleen maar meer worden met deze promotie. En daar ben ik natuurlijk ook als burgemeester ontzettend blij mee. En in die zin geeft het... Ja, een ongelooflijk blij gevoel bij onze inwoners, maar ook biedt het heel veel kansen in economische zin. Omdat Almere hiermee nog meer op de kaart staat. En er veel meer bedrijven zullen zijn die zich ook rondom deze club zullen gaan bewegen. En daar een bijdrage aan zullen leveren. Is er vandaag een huldiging? Er is vandaag een huldiging, ja. Vanmiddag om 5:00. Dan staat het plein in Almere helemaal vol waarschijnlijk. Ja, dat is op de Esplanade aan het Weerwater. Daar komt een groot podium en daar is muziek bij. En we verwachten een heleboel mensen. Zijn we op voorbereid? Het is natuurlijk heel warm wel. Extra flessen water. Maar het wordt een groot feest, net zoals dat gisteravond ook al was. Veel plezier erbij. Heel veel dank. Burgemeester van Almere, Hein van der Loo. Ja, Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, het is inderdaad voor Almere heel bijzonder. Of vond je het helemaal niet zo bijzonder? Zag je het wel aankomen? Nou, zag je het wel aankomen? Dat is een groot verhaal. Je zag het na die 2-0 overwinning in die laatste wedstrijd voorafgaand aan deze wel aankomen. Dat ze wel zo stevig waren dat ze dat moesten kunnen houden in Emmen. En dat bewezen ze ook. Je moet ook niet vergeten, ze zijn die rondes daarvoor, hè, met strafschoppen tegen VVV en ternauwernood tegen Eindhoven doorgekomen. Maar goed, ze zijn in het seizoen gegroeid. En ik sluit mij wel aan bij de burgemeester, want als je het een beetje in volwassen worden ziet, het was aanvankelijk een profclub die met te grote stappen de trap op wilde. En als een kind met te grote stappen de trap op wil, dan valt het steeds naar beneden. Dat is een aantal keren gebeurd. Maar nu zijn ze echt in de weg der geleidelijkheid de laatste jaren. Ze kwamen steeds dichterbij, langzaamaan. Verstandig beleid gevoerd, zeg maar, in die zin. En ja, in dat opzicht is het ook wel een beloning voor een stabiele club die er financieel fatsoenlijk en goed voor staat, goed geleid wordt. En nu het mag proberen in de Eredivisie. En natuurlijk meteen in die groep terechtkomt volgend jaar. Die moet gaan strijden om het hoofd boven water te houden. Maar goed, ze hebben het wel gered gisteren. En op basis van de laatste jaren vind ik het wel een verdiende stap die ze hebben mogen maken. Dan gaan we even kijken naar FC Twente. Want ze wonnen met 1-0 van Sparta, plaatsen zich daardoor voor de tweede voorronde van de Conference League. Ja, voor Twente wel belangrijk, denk ik, hè? Ja, dat woord Europees voetbal, dat heeft een magische aantrekkingskracht. Ook al hebben we 3 draken van Europese finales uiteindelijk zelfs gezien het afgelopen jaar. Maar neemt niet weg, Europees voetbal geeft altijd iets extra's voor een club. Reizen naar het buitenland, supporters ontvangen uit het buitenland. Het is wel nog een route hoor, want je moet een aantal voorrondes door om überhaupt die Conference League te bereiken. Maar goed, het was het hoogst haalbare in deze periode. En het komt Twente ook wel helemaal toe. Twente heeft een goed seizoen gehad. Matig uitwedstrijden een aantal, maar voor de rest met name thuis ook prachtig voetbal laten laten zien. Nou, gisteren zag je wel dat de spanning erop zat. En Sparta is een lastige, vervelende tegenstander met een slimme coach, waar we zo nog wel op komen. En die hebben het wat dat betreft heel goed en ontregelend gedaan. En kregen ook nog een paar goede kansen, hoor. Laten we dat niet vergeten na de 1-0 achterstand. Maar goed, over het hele jaar genomen zal Sparta heel tevreden zijn en trots wat voor jaar ze gehad hebben. Ze waren dichtbij, maar Twente, als je over het hele seizoen bekijkt, en toch ook deze twee wedstrijden, was nog net één toefje groter. En we wensen ze succes, want het is er nogmaals een hele route in om die Conference League te bereiken. Maar met dit elftal, maar dat is ook altijd de vraag of dat over een maand nog intact is, kan Twente een eindje komen. Maar goed, ook die transferperiode gaat weer voor grote veranderingen zorgen. Dus we moeten zien, maar voorlopig is het feest in Twente en dat mag. Ja, die Sparta-coach, wat je al zei, Maurice Stijn, het lijkt erop dat Ajax zijn oog erop heeft laten vallen. Hoe zeker is het, denk jij? Ja, ineens schrijft binnen een uur schreef iedereen het op van de topkandidaat bij Ajax. Het is wel opvallend in de zin, de naam is eigenlijk niet genoemd de afgelopen periode. Maar het schijnt dat die onderhandelingen met die Scandinavische coaches op niks zijn uitgelopen. En dat hij en met Maduro, de assistent overigens van het net gepromoveerde Almere, waar we het ook net over hadden, dat nu het duo is wat Ajax moet gaan leiden. Nou, het zijn twee hele verstandige mensen met heel veel verstand van voetbal. Dus in dat opzicht lijkt het me een hele logische stap. Of je het op dat niveau bij Ajax ook kan, ja, daar komen ook hele andere eigenschappen als met name besluitvaardigheid, harde besluiten kunnen nemen. Het afgelopen jaar bij Ajax niet lukte, zeg maar. Dus er komt een hele andere wereld op die mensen af. Maar qua voetbalverstand vind ik het een hele logische stap die Ajax maakt. En ja, als het zo is en het allemaal het oog heeft laten vallen, zal het ook wel heel snel gaan. Want Sparta zal het hem gunnen en de afkoopsommen aan Sparta en Almere City voor deze twee mensen, dat kan Ajax nog wel betalen. Zelfs na dit seizoen kunnen ze dat nog wel vrij makkelijk opbrengen. Dus ik denk inderdaad dat Maurice Stijn wat dat betreft op weg is naar Ajax. Dankjewel, Tom. En over de overwinning van Novak Djokovic bij Roland Garros gaan we het even na 8:30 hebben met Marcella Mesker. Dazzled Kid met Embrace. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Morgenavond in Close-up, een documentaire over modeontwerpster Gabby Aguillon, die in de jaren 60 met haar lichte en luchtige outfits vrouwen bevrijden van de stijve jaren 50. Modehuis Chloé. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog nam het aantal kernkoppen juist af. Die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn wereldwijd 9 landen met kernwapens. Opnieuw is in Rusland een Amerikaan opgepakt. Een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van drugshandel. Hij blijft zeker tot 6 augustus vastzitten. In Frankrijk is een meisje van 11 doodgeschoten door haar Nederlandse buurman. Haar vader en moeder raakten gewond. De Nederlandse man zou al jaren ruzie hebben met zijn Britse buren in Bretagne. Gisteravond schoot hij met een vuurwapen door de heg die hun tuinen scheidt. De Nederlander en zijn vrouw zijn opgepakt. En in Elburg in Gelderland is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en het was afgelopen nacht onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik hoorde Peter Kuipers-Munneke met het oog op morgen zeggen dat hij medelijden had met de collega's die deze dagen moeten werken, omdat het voor een weerman of vrouw niet echt uitdagend is. Heel tijd hetzelfde. Ja, dat klopt inderdaad wel een beetje. En dan ga je zoeken naar details en dan vind je altijd wel iets om over te praten. Dat is het voordeel van het weer. Ja, daarom. En nou ja, laten we dan met vandaag beginnen. Het lijkt sterker op gisteren. Misschien een 1 graadje lagere temperatuur. Maar dat betekent nog altijd dat we in het binnenland aan 30 tot 31 graden gaan komen. Het noorden van het land, daar is het net iets minder heet. 28 of 29 graden. En dat komt omdat de wind gisteren net eventjes richting de zuidoost was gedraaid. En nu weer in de oosthoek zit. En die draaiing terug. Draaiing zet een beetje door. En voor morgen gaan we dus iets meer naar de noordoosthoek. En dat betekent dan nog wat lagere temperaturen. Nee, ik moet zeggen minder hoge temperaturen. Want het blijft gewoon warm, het blijft gewoon zomers en het blijft gewoon zonnig. En blijft dat ook de komende dagen zo? Nou ja, die noordhoek die wordt wat meer favoriet voor de windrichting. En dat betekent inderdaad dat het kwik wat omlaag gaat. Voor morgen zitten we op 26 tot 29 graden. En woensdag is het 25 tot 27 graden. En verder blijft het wat weerbeeld betreft voorlopig hetzelfde. Zon en nog eens zon. Een paar details daarin. Voor vandaag staan wat meer sluierwolken op het programma. Die zien we op dit moment met name in het westen. Maar ook richting Gelderland en Overijssel komt zo'n veld met wat sluierbewolking voor. Dat is hoge bewolking, daar schijnt de zon makkelijk doorheen. Maar goed, helemaal staalblauw zal het niet zijn. Een enkele vriendelijke stapelwolk in de middag, dat kan morgen ook. Dan zijn die sluierwolken weer weg. En voor woensdag ja, blijft wat weerbeeld dus hetzelfde. Maar de temperatuur gaat langzaam ietsjes omlaag. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, ook op de weg is het eigenlijk een beetje veel van hetzelfde. De komende 2 maanden is de Haringvlietbrug namelijk in beide richtingen dicht. Dus in de A29. Er zijn uitgebreide wegwerkzaamheden bezig. Daarom nu file op de omleidingsroutes. Allereerst de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht, voor de Moerdijkbrug, ongeveer een kwartier vertraging. Houd daar dus rekening met oponthoud. Op de A17 sta je nog langer in de file vanuit Roosendaal. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. 50 minuten oponthoud. Verder ook nog drukte op de N57 hierdoor vanuit Middelburg naar Rotterdam. Tussen Stellendam en Rokanje 20 minuten oponthoud. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uurtje extra. En tot slot bijzonderheden op het spoor. Er rijden tot ongeveer 9 uur geen treinen tussen Boskoop en Gouda. Dat heeft alles te maken met een aanrijding. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Agrarisch Nederland is al lang in gespannen afwachting van de piekbelastersregeling. Vandaag is het zover. Straks wordt de website geopend waarop boeren kunnen zien of ze voor in aanmerking komen. En met de regeling hoopt het kabinet een flinke slag te slaan om het stikstofprobleem op te lossen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, wat staat er op die website? Ja, het belangrijkste is inderdaad dat boeren kunnen inloggen en kunnen zien of ze piekbelaster zijn of niet. Er komt geen kaartje dit keer dat iedereen het kan zien. Alleen individueel kunnen ze zien welke 3000 boerenbedrijven volgens de landelijke overheid zo belastend zijn voor een Natura 2000 gebied dat ze voor de regeling in aanmerking komen. Er is ook duidelijk dan hoe die regeling er precies gaat uitzien. Ze krijgen details over die regeling en als ze dan niet onder die piekbelaster regeling vallen, krijgen ze te zien of ze dan wel onder een andere stoppersregeling vallen, een wat algemenere stoppersregeling. En op de website komt meer informatie te staan over regelingen waar de overheid later mee wil komen, over het verplaatsen van bedrijven, over extensiveren of over het omschakelen naar een ander verdienmodel. Dus per boer iedere boer kan zelf nu gaan kijken hoe hij of zij ervoor staat. Ja. Maar is al wel bekend hoe die regelingen eruit zien? Nou, gedetailleerd komt daar meer informatie later vandaag over. Globaal is al wel duidelijk hoe die regelingen eruit komen te zien. Een piekbelaster kan tot 120% van de waarde van zijn bedrijf krijgen als hij stopt. Voor die algemenere stoppersregeling geldt een waarde van 100% wat ze terug kunnen krijgen. Beide regelingen samen zijn begroot voor €1,4 miljard. Dat is in mei goedgekeurd door Europa. Het is staatssteun, want het is geld voor bedrijven. Maar het is wel geoorloofde staatssteun, want er worden milieumaatregelen meegenomen. Maatregelen die genomen moeten worden. Maar boeren moeten wel echt stoppen en niet ergens anders door. In de Europese Unie willen ze ervoor in aanmerking komen. Nou, het is een lange weg heeft het gegaan. Inderdaad. Het kwam allemaal niet zo makkelijk tot stand. Hè? Nee, ja, 4 jaar geleden werd al duidelijk in 2019 dat de huidige regelgeving rond stikstof dat juridisch niet haalbaar is. Nieuwe vergunningen kunnen daardoor heel moeilijk worden afgegeven. Eigenlijk is er pas 1 landelijke maatregel genomen sindsdien, dat we 100 kilometer per uur op de snelweg mogen rijden overdag. Ja, dat is bij lange na niet genoeg om de stikstofproblemen weer vlot te trekken. Daarvoor is deze ingreep in de agrarische sector nodig. Daar is veel discussie en veel protest over geweest. Met name over het verplichtende karakter wat er misschien wel zou komen bij het uitkopen van boeren. Dat stond ook in het advies van Remkes, dat je dat als ultieme maatregel, als stok achter de deuren moest houden. Ja, die stap die neemt de overheid nu niet. Die komen vandaag met een regeling die volledig op basis van vrijwilligheid is. Ja, en dus is wel de vraag, gaat het helpen? Ja, dat is de grote vraag. En dat is afhankelijk van hoeveel agrariërs gebruik willen maken van deze vrijwillige regelingen. De regeling wordt nu breed aangeboden voor 3000 boeren, die piekbelastersregeling. Als 1500 de helft daarvan gebruik zouden willen maken, dan zou dat genoeg moeten zijn. Boerenbedrijven hebben nu 8 maanden de tijd om zich in te gaan schrijven voor die regeling. Maar het wordt dus wel een regeling op basis van vrijwilligheid. En als niet genoeg boeren zich ervoor inschrijven, dan zal de overheid alsnog met verplichtende maatregelen komen. Maar goed, zover is het nog niet. En het is ook nog niet duidelijk wat er dan komt. Maar stel, er zijn er wel genoeg die zeggen van, nou, ik vind dit een goede regeling, ik ga ervoor. Dat is in ieder geval waar het kabinet heel hard precies op hoopt. Ja. Maar stel dat lukt ook, ja, is het stikstofprobleem dan ook opgelost? Nee, nog niet volledig, maar als het echt een succes wordt, is het wel echt een belangrijke stap die genomen wordt. Het neemt echt een belangrijke hap uit alle maatregelen die genomen moeten worden. Het geeft verlichting aan natuurherstel. Het geeft verlichting aan woningbouwvergunningen. Het geeft ook verlichting aan andere agrarische bedrijven die wel blijven. Die komen ruimer te zitten. Die mogen dan weer wat meer. En het geeft ook vooral rust om andere maatregelen die genomen moeten worden met veel meer tijd en zorgvuldigheid te nemen. Dus ze zullen in Den Haag hopen en bidden. Hopen, bidden en kijken of het allemaal ook werkt vandaag, zo'n website. Want websites en overheid, ai, ai. Maar ik hoop dat ze... Er zitten ook belteams klaar trouwens. Kijk. Dus de overheid heeft alles achter de hand. Dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Goedemorgen Wouter en Astrid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Hoi, ik ben Tim. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Wat een onzin, dat belastingonderscheid tussen aardbeien en een bordje jam. En horen terug in de reactie aan de redactie. Goatgemekker werd uitgelegd als schapengemekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Goedjes. Vanochtend vertrekt de Nederlandse ploeg die meedoet aan de Special Olympics. Dat is een soort Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit jaar worden de wedstrijden gehouden in Berlijn. En verslaggever Vincent van Rijn is in Amersfoort. Vincent, om wat voor sporten gaat het? Het gaat om sporten als atletiek, tennis, bowlen, zeilen, wielrennen. En het is echt een groot evenement, want er doen 7000 sporters uit 190 landen mee. En ik sta inderdaad in Amersfoort, want hier wordt zometeen de bagage van de 55 Nederlandse sporters ingeladen in een vrachtwagen. En daarna vertrekt de ploeg met de trein naar Berlijn. En naast mij staat Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is eigenlijk het doel van de Special Olympics? Special Olympics is de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En wij geven de sporters een podium om op te stralen, zodat zij echt meer trots zijn en meer zelfvertrouwen krijgen. En alles wat daarbij hoort, geluk, meer zelfredzaamheid. En sowieso ook dat we iedereen kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Ja, want veel mensen kennen denk ik wel de Paralympics, die vlak na de Olympische Spelen worden gehouden, ook in die speelstad. Daar doen sporters mee, vooral met een lichamelijke beperking. Gaat ook echt om winnen. Als ik het zo hoor, is dat toch wel anders dan bij de Special Olympics? Ja, Special Olympics World Games is echt een breed sportevenement. Het grootste inclusie-evenement ter wereld. En sowieso gaat het wel ook om winnen, want het zijn wedstrijden, het is strijd. Maar het meedoen is en het plezier daarbij omheen en het elkaar leren kennen, sowieso heel veel internationale andere sporters leren kennen en ontmoeten, staat eigenlijk boven alles. En krijgt iedereen aan het eind dan een medaille of dat dan ook weer niet? Nee, dat dan ook weer niet, want het is strijd en het is een wedstrijd. Dus er kan maar één de winnaar zijn of goud winnen in zijn eigen categorie. Want het is wel zo dat de sporters uitkomen op hun prestatieniveau. En worden dan ingedeeld in de verschillende categorieën, groepen met sporters van gelijk prestatieniveau. En dan begint de strijd en dan begint de finale. En dan gaan ze voor de gouden medaille. Maar iedereen die meedoet, dus binnen die groep, komt op een podium terecht. Dus wat ik al zei eerder, het podium om op te stralen, daar zorgen we wel goed voor. Maar er kan maar één de gouden medaille winnen. Ja, en nou kan een verstandelijke beperking echt heel divers zijn. Waar moet je dan aan denken bij leden van deze ploeg, dus bij de sporters? Ja, het zijn mensen inderdaad met een verstandelijke beperking. Dus dan kan je denken aan mensen met Down-syndroom, autisme, maar ook cognitieve achterstand. Dus eigenlijk met name de verstandelijke beperking is hier het meest wezenlijk. En daarop worden de sporters ook geselecteerd. sporters op tv die we zien zijn meestal tussen de 18 en de 32, 35. Hoe zit dat bij jullie ploeg? Ja, dat is heel anders. We hebben de jongste is 17, Jolijn, een wielrenster. En de oudste is Ria, 63, en die bolt. Dus, Dat kan nog tot hoge leeftijd. Dat zie ik wel vaker in het bowlingcentrum. Zometeen komen de sporters hier, wordt het allemaal ingepakt. Daarna vertrekt de trein. Maar die spelen beginnen pas over een week. Sporters zijn dus best wel lang van huis. Hoe gaat dat? Ja, 17 juni is de openingsceremonie. Voorafgaand is een soort acclimatiseringsperiode. Want je moet je voorstellen, ze komen uit Nieuw-Zeeland, Jamaica, over de hele wereld. En daarvoor is er gewoon even een periode nodig om te wennen aan het warme weer voor sommigen. Maar ook het tijdsverschil. Dus dat vindt plaats in een host town programma. Verspreid door heel Duitsland komen de verschillende landen samen. En daarna gaan ze dan echt naar de World Games toe, naar Berlijn, voor 17 juni de opening. En dat gaat onder begeleiding van de coach. Dus de coach is in dit geval niet alleen verantwoordelijk voor het sporttechnische, normaal alleen langs de lijn. Maar nu ook verantwoordelijk voor de echte begeleiding en de hele zorg voor hun sporters. Ja, want de sporters zijn wel lang van huis. Is voor sommigen misschien wel extra spannend. Ja, super spannend. Vandaag is ook echt een hele spannende dag daarom. 2 weken lang van huis. Sommigen hebben dat nog nooit gedaan. Sommigen zijn nog nooit in het buitenland geweest en weten echt niet zo goed wat hun te wachten staat. En met de verstandelijke beperking is dat misschien nog extra moeilijk. Maar ze gaan allemaal letterlijk de grenzen over. En allemaal stralen daar. U bent al bij meerdere edities geweest. Wat is nou een voorbeeld van een sportprestatie die u echt is bijgebleven? Ja, het eerste waar ik nu dan direct aan moet denken is Hans. Hans was een shorttracker die in Oostenrijk uitkwam. Zuid-Korea. En hij is een jonge jongen was dat. En hij wilde eigenlijk nauwelijks contact maken. Je mocht hem alleen benaderen als hij naar je zwaaide. En dan kon je hem echt een vraag stellen of vragen hoe het met hem ging. En verder was hij eigenlijk heel erg in zichzelf. En hij begon aan zijn race en werd gevraagd aan het publiek om stil te zijn. Omdat hij ook voor geluid daar moeilijk op kon reageren. Dus het publiek was muisstil, een vol stadion. En iedereen was helemaal ingetogen in zichzelf aan het juichen, want het ging supergoed met hem. En dat is sowieso doet al wat met je, omdat je ingetogen moet juichen. Heel lastig. En toen hij over de finish kwam, toen stak hij 1 hand achter zijn linkeroor en zijn andere zwaaide die naar het publiek als teken, iedereen mag los. Dus toen ging het stadion volledig los en iedereen was briljant aan het juichen. Dus dat was fantastisch. Prachtig verhaal. Zometeen spreken we met 2 sporters. Hockeyer Sam Storm en golfer Guy Wouters. 2 deelnemers dus aan de Special Olympics in Berlijn. Dankjewel, Ragna Schapendonk. Vincent Verheijen vanuit Amersfoort. Nog altijd komen er nieuwe details naar buiten over de 4 kinderen die in de jungle wisten te overleven. Ja, dit was toch wel het bijzonderste verhaal van het weekend, denk ik. 4 kinderen die na een vliegtuigcrash 40 dagen wisten te overleven in het oerwoud van Colombia. Ze werden dit weekend gevonden, begin van het weekend. Kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 die waren samen met hun moeder betrokken bij de crash. En de vader van het gezin vertelde aan Colombiaanse media dat zijn vrouw ook nog 4 dagen na het neerstorten heeft geleefd. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse. Vlak voordat zijn vrouw stierf, vertelt de man, zou ze tegen haar kinderen hebben gezegd, ga maar weg, want dan is de kans groter dat je wordt gevonden, dat je overleeft. En zo is het dus ook gebeurd. Oh. En het is begrijp ik vooral dankzij dat 13-jarige kind dat ze hebben kunnen overleven. Want die wist gewoon wat te doen in de jungle. Hè? Ja. Eten van planten. En ze hadden nog ook wat cassavemeel meegenomen. Precies, meel genomen met het vliegtuig. En zo zijn ze dus behoorlijk uitgemergeld, maar nog in redelijk goede staat, een goede toestand gevonden dit weekend in Colombia. Het is de laatste dagen overal in Nederland erg warm, maar Woensdrecht heeft gewonnen. Daar was gisteren de eerste regionale hittegolf. Dat betekent 5 dagen op rij 25 graden of meer en 3 dagen minimaal 30 graden. Niet iedereen kon in het warme Woensdrecht lekker op het terras gaan zitten gisteren. Ja, die mensen moeten ook worden bediend, horen we van een restauranthouder bij Omroep Brabant. Hey, hallo! Ja, jullie denken zeker dat het hier warm is, maar kom eens mee naar de keuken. Dat is pas warm. Buiten is het nu om en nabij 30 graden en moet je zo denken is dat er 5 graden warmer in de keuken. 34 graden met een vlammende pan. Nou, als je zoveel lol in hebt, hè, dan is het niet zo erg. He, je kan maar beter niet mokken, maar blij zijn. Koffiekopjesleed in de Tweede Kamer. Sinds wegwerpbekertjes in het parlement zijn verboden, slingeren volgens de Telegraaf de kopjes door het Kamergebouw. Op initiatief van de Partij voor de Dieren wordt er alleen nog koffie en thee uit glazen en porseleinen kopjes gedronken. Een poging om het milieu te sparen. Maar volgens de klant veroorzaakt het een puinhoop in het Kamergebouw, omdat vuile vaat op allerlei plekken wordt achtergelaten. Het doet me ook een beetje aan het NOS-gebouw denken trouwens. We hebben daar toch ook wel een beetje last van. Er gaan heel veel hele trouwe schoonmakers dan vervolgens achteraan. Maar heel veel mensen die laten hem overal staan. Ja, ongelooflijk. Dat is in de Tweede Kamer dus al niet anders. Ik denk in heel veel bedrijven. Dat is dan misschien de keerzijde van milieuvriendelijk zijn. Wij wassen ze altijd zelf af, hè? Wij wassen ze af. Ja. Ik neem ze ook mee in mijn tas. Want er zijn ze ook een mooie mokken. Die wil je niet aan je collega's geven. De Tweede Kamer heeft inmiddels 2 extra afwassers in dienst moeten nemen om de kopjes en glazen schoon te maken. Maar die regel dat je alleen nog koffiekopjes mag gebruiken wordt niet teruggedraaid, zegt de Kamerorganisatie. Want tegelijkertijd worden er wel maandelijks 50.000 wegwerpbekertjes bespaard. Komt Oasis nu dan weer echt bijeen? Ja, jij draaide net voor 6:30 al een plaat om het een klein beetje te stimuleren, denk ik. Definitely maybe was het antwoord daar. Ja, de broers Liam en Noel Gallagher die hebben al jaren ruzie. Maar Liam twitterde eerder dit jaar dat hij de telefoon op zou pakken en zijn broer zou bellen als hun favoriete team Manchester City de Champions League zou winnen. Nou, raad eens wat er dit weekend gebeurde. Fans van Oasis die willen dat Liam zich aan zijn belofte houdt. Hij werd na de winst van Manchester ook al toegezongen met een Oasis-serenade. Je hoort al aan de kwaliteit van het zingen dat het goed is als de broers het zelf weer even gaan doen. Hè? Daar alleen om al is het goed dat ze weer samen op het podium komen te staan. Gaat het nou echt gebeuren? Dat blijft toch nog even de vraag. De tweet van Liam is verwijderd. Dat was al eerder gebeurd trouwens. Ja. Maar het blijft verder ook nog stil uit het Gallagher's kamp. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De Haaienvlietbrug in de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam is tot 5 augustus dicht vanwege grootschalige werkzaamheden. Nu staat er file op verschillende wegen daar in de regio. Zoals op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen knooppunt De Stok en Breda-West 18 kilometer met bijna een half uur extra. De A17 ook Roosendaal richting Dordrecht tussen Standaar Buiten en knooppunt Klaverpolder 50 minuten extra. En tot slot de A27 nog Breda-Gorkum. Tussen Geert Rodenberg en Gorkum ook 20 minuten file rijden. And I think it's gonna be a long, long time. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Het is 6 minuten voor 8. Er zit meer in poep dan je denkt. Ja, voor sommige ziektes kunnen stoffen uit poep heel heilzaam werken. En dus moeten we er veel meer mee doen. Dat is het pleidooi van de Britse hoogleraar en darmchirurg James Kinross in Britse kranten. Door poep te slikken in zogenoemde crapsules zouden sommige aandoenen als Alzheimer, darmziektes en reuma bijvoorbeeld beter kunnen worden bestreden. Remco Kort is hoogleraar moleculaire microbiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft onlangs onderzoek gedaan naar gorilla's in Artis die poep eten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u aan tegen dat pleidooi van die Britse arts? Ja, nou, ik vind het wel een goed idee. Het is alleen natuurlijk wel zo dat je goed zou moeten kijken waar die poep precies vandaan komt en tegen welke aandoeningen of condities je wil gebruiken. Ik denk zelf dat het bijvoorbeeld een goed idee zou zijn om op het moment dat je een zware operatie of chemokuur moet ondergaan, dus waarbij je dus ernstige darmklachten kan krijgen, bijvoorbeeld ook als gevolg van langdurig antibioticumgebruik, dat je dan je eigen poep in zo'n capsule laat stoppen. En dan vervolgens na die periode van die operatie of het antibioticumgebruik, kan ik me heel goed voorstellen dat dat dan gaat leiden, als je dat daarna inneemt, tot een voorspoedig herstel. Omdat je dan je eigen goede darmflora als het ware weer terugbrengt. Ja, exact. En hoe bepaal je dan wat het goede is in die poep? Nou, op het moment dat je het over je eigen darmbacteriën hebt, dan je bent natuurlijk eigenlijk gezond voordat je die operatie op de kuur ondergaat. Dus ik denk dat je daar dan wel vanuit mag gaan. Maar er kunnen ook foute dingen in zitten, toch? Ja, dat is zeker waar. Dus daarom zei ik al aan het begin van je moet natuurlijk wel voorzichtig daarmee blijven. En als het op die momenten dat het al wordt toegepast, in de klinieken bijvoorbeeld, wordt die ontlasting ook echt eerst heel zorgvuldig gescreend. Er is bijvoorbeeld ook in Leiden is er een zogenaamde fecesbank, dus waar poep wordt bewaard. En ook daar wordt zorgvuldig gekeken naar de donoren. Of dat wat ze aanleveren, laat maar zeggen, veilig is. En ja, capsules ervan maken, crapsules noemt die arts het dus, van crap. Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet precies wat het procedé daarvoor is. Of die poep dan eerst gedroogd wordt bijvoorbeeld. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik denk dat het zeker een voordeel kan hebben, omdat kijk, eerst werd die poep in bepaalde gevallen toegediend via een sonde. Dus dan gaat er een buisje via je neus, helemaal door je slokdarm en maag. En dan wordt het in de dunne darm aangeleverd. En dat is natuurlijk is niet echt aangenaam om dat te moeten ondergaan. Dus op het moment dat je dat kan vervangen voor capsules, en het is net zo effectief, lijkt me dat een hele goede oplossing. Ja. U doet dus onderzoek naar het eten van poep door gorilla's. Is het in de dierenwereld veel gewoner om poep te eten? Ja, nou, het gaat bij bepaalde dieren wel. Het gaat dan met name om planteneters. Dus planten zijn natuurlijk een stuk lastiger verteerbaar. Je ziet ook dat het langer in het maag-darmkanaal moet blijven. En wat er dan bij sommige dieren wel gebeurt, zoals bij konijnen of bij gorilla's, is dat je feitelijk nog een extra rondje door het maag-darmkanaal maakt om dus die vertering zo goed mogelijk te doen. En dit onderzoek, uw onderzoek, is ook van belang voor mensen? Jazeker, ja. We hebben bij de Artis gorilla's hebben we naar poep gekeken. En voor mensen, maar ook voor gorilla's, is het heel belangrijk om zoveel mogelijk vezels te eten. Want die vezels worden namelijk verteerd door enzymen die door bacteriën worden aangeleverd. Die kunnen we zelf zonder de hulp van bacteriën helemaal niet verteren. Dus die vezels komen min of meer onverteerd helemaal onderaan het maag-darmkanaal aan, in de dikke darm. En daar zitten dus al die bacteriën die vezels verteren. En wat we dus in Artis gedaan hebben, is hebben gekeken of we dat dieet daar konden verrijken met takken van een wilg. Want anders dan mensen zijn gorillas hele goede vezelverteerders. Die kunnen ook houtstof verteren. En zo hebben we hun dieet verrijkt. En hebben gekeken of dat effect heeft op die populatie darmbacteriën in de gorilla. Kortom, er is volop onderzoek op dit gebied gaande waar ontwikkelingen in zitten. En dat gaat nog veel verder dan waar we nu staan.

De gepensioneerde Valentina wacht langs de weg op een busje. Het is eng natuurlijk met al die bombardementen hier. Een panzervoertuig rijdt langs. Volgens onze fixer een Nederlands voertuig. Maar dat kan ik niet direct verifiëren. De Oekraïners erop steken hun hand omhoog. Daar zijn gevechten bezig. Er rijden namelijk ook veel meer ambulances, ziet Valentina. En ze maakt zich zorgen om de Oekraïense soldaten die nu vechten. In een klein winkeltje staan militairen in de rij te wachten op koffie. Helmen op, volle magazijnen in holsters aan hun riem gegespt. En blauw tape om de bovenarm, zodat ze van elkaar kunnen zien voor welke kant ze vechten. Hoe gaat het hier? Er wordt veel gevuurd. Maar dat zijn onze mensen, zeggen de militairen. Dus dat is goed. Iets verderop zwaaien twee meisjes bij de hand wanneer we langs rijden. Zijn je papa en mama hier? Haar grootouders zijn op de 8-jarige Lisa en een vriendinnetje aan het passen. De school is vanwege de continue bombardementen gesloten. Ze volgt wel lessen online. Bombardementen zijn wel een beetje eng. Maar ze is het gewend. Ну, сьогодні три прильота були з два сюди, в началі села прилетів, один трохи туди відстав. Три прильота були сьогодні саме з утра. Опа Васил wijst over zijn groententuin met tomaten en aardappelen naar de verte. Daar kwamen nog drie projectielen neer vanochtend. Там щинкали. Гнать їх надо відсюди. We moeten de Russen het land uitjagen. Вже давно. Ну, трохи якби почалося вже движення наших. Onze jongens zijn begonnen met bewegen. Is het niet gevaarlijk om buiten te spelen? Nee hoor, dat doet iedereen hier. Ze loopt mee terug naar het hek om ons uit te zwaaien. In de verte horen we een doffe klap. Waarschijnlijk uitgaand Oekraïens artillerievuur. Nou, Christian, dit was dus een van de plekken waar in de buurt van waar heel hard wordt gevochten. Maar Oekraïne heeft natuurlijk ook nog te maken met die damdoorbraak van vorige week en de gevolgen daarvan. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ja, stroomafwaarts zou het water langzaam aan het zakken zijn rond Gerson. Dat was op het hoogtepunt op bepaalde plekken wel 5 meter gestegen. Inmiddels zou dat een paar meter lager zijn. Maar het gebied wat droog komt te staan, dat is natuurlijk ook nog gevaarlijk gebied door mijnen die zijn meegesleurd of gevaarlijke stoffen die door het water zijn meegenomen. En ook wordt de situatie voor inwoners in overstroomd gebied nog, die dus daar nu nog vastzitten, steeds ernstiger. Vooral in het door Rusland bezette kant. En ook de omvang van de ramp wordt ook steeds duidelijker. Niet alleen stroomafwaarts, maar ook stroomopwaarts ten opzichte van de dam. Omdat dat reservoir leeg loopt, lopen de kanalen leeg. Maar loopt ook dat zie je ook terug. We waren dit weekend ook in de buurt van in de stad Zaporizhia zelf. Daar zie je dat dat water al terugloopt. Dat heeft gevolgen voor de irrigatie voor boeren. Heeft gevolgen voor de industrie. Maar er zijn ook steeds meer zorgen over water voor inwoners in het gebied. En het bestuur van Kriviri heeft daarom ook nu inwoners opgeroepen om het gebruik van water te beperken. Omdat ze zich grote zorgen maken over hoe lang ze dit op lange termijn kunnen volhouden. Dankjewel. Verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Power. Rijksinspecteurs die willen minder politieke inmenging. Dat zegt de inspectieraad vandaag in NRC. Normaal gesproken blijven de rijksinspecteurs op de achtergrond. Maar vandaag, op de dag dat de Tweede Kamer praat over een nieuwe wet voor de inspecties, doen ze een oproep. Laat rijksinspecties hun eigen koers bepalen zonder politieke druk of inmenging. Nu zouden ministers nog te veel de agenda van de onafhankelijke inspecties willen bepalen. Patiënten moeten veel vaker zelf de zorgrekening betalen dan ze denken. Ze hebben dan niet door dat de behandeling die ze krijgen niet of maar gedeeltelijk wordt gedekt door de verzekering. Dat blijkt uit een enquête van de Patiëntenfederatie waar het AD over schrijft. Ondanks het gebrek aan informatie over de vergoeding begon de zorgaanbieder meestal gewoon met behandelen. Geschokte reacties in Australië over het busongeluk na een bruiloft. 10 mensen kwamen om, 25 liggen in het ziekenhuis nadat de bus was gekanteld bij een rotonde. Dat een feestelijke dag zo eindigt is zo oneerlijk, hoorde de premier van Australië Albanese zeggen bij Sky Australia. All of us know the joy of going to a wedding. A chance to celebrate dear friends and family. For a joyous day like that in a beautiful place to end with such terrible loss of life and injury is so cruel and so sad and so unfair. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Mogelijk speelde mist een rol. Als het aan Q-Bus ligt, rijden er over een paar jaar meer treinen van dit bedrijf op het nationale en internationale spoor. Volgens het FD wil na Arriva ook Q-Bus de concurrentie aangaan met de NS. Het bedrijf heeft afgelopen vrijdag een plan ingediend bij de autoriteit Consument en Markt om elk half uur vanuit Amsterdam naar Eindhoven te rijden. En er moeten 7 keer per dag internationale treinen naar Parijs en Berlijn komen. En zeldzame vogels als de bijeneter en de steltkluut worden dit voorjaar vaker dan normaal in Nederland gezien. Oorzaak de droogte in Spanje, waardoor de vogels hier naartoe trekken. Overal in Nederland zie je steltkluten voorbij komen en dat is niet normaal, vertelt Ronald Messenmaker, boswachter van natuurmonumenten bij nu.nl. En zegt hij een prachtige soort, maar het zegt wel iets over de situatie in het zuiden. Bij de ANWB Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A10, de Ring van Amsterdam. Het ging mis vlak voor de Koentunnel richting het zuiden. Momenteel is ook de afrit Amsterdam-Hemhavens niet te gebruiken. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. Het kan wel nog wat geklink gaan oplopen. Het gebeurt namelijk echt zojuist. Verder de langste file van het land. Die is terug te vinden momenteel op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Haringvlietbrug. Dus 16 minuten over 8. Werknemers moeten niet alleen goed betaald worden en meer verdienen, maar ook mee profiteren van de winst van het bedrijf waar ze werken. Daarvoor pleit vakbond CNV. Via aandelen die bedrijven aan werknemers kunnen schenken of via een speciale winstdelingsregeling kunnen werknemers dan een extra beloning bovenop het loon krijgen. Het kabinet moet dat mogelijk maken, vindt de vakbond. Voorzitter Piet Fortuyn van CNV, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het idee? Hoe werkt het? Nou, we zien dat we op dit moment in Nederland eigenlijk onvoldoende fiscale mogelijkheden hebben om werknemers mee te laten participeren in aandelenprogramma's. Nederland blijft ook achter ten opzichte van andere Europese landen, Duitsland, Frankrijk, veel betere regelingen. En wij hebben gezegd als CNV, maak het nou mogelijk dat je bovenop de CAO-verhoging die je krijgt en als je bedrijf aandelen heeft, dat je aandelen fiscaal vriendelijk kunt schenken aan je werknemers. Is goed voor het bedrijf, die doet dan binding van personeel, maar het doet ook iets aan de koopkracht van de mensen. Maar er zit dus het een en ander in de weg. Wat zit er in de weg? Nou, op dit moment zit de fiscaliteit in de weg. De Belastingdienst ziet op het moment dat je aandelen beschikbaar stelt voor personeel, wordt dat belast als gewoon loon. En dat is vooral voor de werkgever niet aantrekkelijk, maar ook voor de werknemer. Ja, want dan heeft het eigenlijk geen zin, want dan is het gewoon belast als loon. Maar het vertegenwoordigt natuurlijk ook een waarde. Daarom wordt het als loon gezien. Zeker is het een bepaalde waarde. Maar wij hebben gezegd, van doe nou net als andere landen. Duitsland heeft het net verhoogd naar €1.440 belastingvrij. Laten we dat nou in Nederland ook doen. Dat we €2.000 belastingvrij kunnen doen. Dat snijdt het mes aan 3 kanten. Het levert een voordeel op voor de werknemer. Het is aantrekkelijk voor de werkgever. Een fiscaal vriendelijke regeling. Ja, en je zorgt ervoor dat je mensen bindt aan het bedrijf. Dus het kabinet zou goed doen om over de brug te komen om dit mogelijk te maken. Ja. U als vakbond stelt het voor. Hoe staan bedrijven er tegenover? Nou, ik denk dat heel veel bedrijven dit wel graag willen. Want die zien dat ze hun personeel aan zich willen binden. Maar die zien ook van ja, als ik er belasting over moet betalen en de werknemer moet daar ook belasting over betalen, ja, dan is de toegevoegde waarde niet zo groot. En er zijn ook maar zo'n 10% van de Nederlandse bedrijven doet het. In Frankrijk ongeveer 80%. Ja. U zegt, in Frankrijk gebeurt het, bijvoorbeeld. Want daar heb je die gunstige regeling. Is dit iets waar het kabinet al vaker zich over gebogen heeft? Of is dit een nieuw idee voor Nederland? Nee, het is niet helemaal nieuw. Wij hebben het als CNV ook al vaker gelanceerd. We vinden het namelijk ook een heel goed voorbeeld van medezeggenschap. Je maakt mensen betrokken in je organisatie. Ja, het kabinet loopt altijd vast op de uitvoerbaarheid bij de Belastingdienst. Die zeggen, ja, het is een charmante gedachte. Maar ja, wij willen wel zeker zijn van belastinginkomsten. Plus het feit dat onze Belastingdienst vindt dit allemaal moeilijk om uit te voeren. Dus ja, we lopen altijd tegen uitvoerbaarheidsproblemen aan. Ja. Maar heeft u het idee dat dat ook echt zo is? Of dat het wordt gebruikt als een reden om het toch maar gewoon niet te doen? Oftewel, is om te beginnen de wil bij het kabinet er? Nou, ik denk dat het kabinet op dit moment de inkomstenkant ook erg belangrijk vindt. Dus we zullen als werkgevers en werknemers samen het kabinet nog wel wat een duwtje moeten geven. Want het kan toch niet zo zijn dat we alles benaderen vanuit de inkomstenkant vanuit het Rijk. Dus soms moet je ook denken, wat is goed voor werkgevers en wat is goed voor werknemers. Ja. Daarom doet u nu dit pleidooi. Werkgeversorganisaties, krijgt u die al mee? Nou, ik denk dat ik heel veel werkgeversorganisaties wel in de gedachte meekrijg. Want ook die zien wel dat dit aantrekkelijk is voor beide partijen. En nogmaals, het kan net eventjes dat extra duwtje ook in de koopkracht zijn voor werknemers. Dank u wel, voorzitter Piet Fortuyn van het CNV. De EU is bereid om Tunesië ruim 1 miljard euro aan goedkope leningen en subsidies te verstrekken in ruil voor het terugdringen van de migratie naar Europa. Dat werd gisteren bekend bij een migratieoverleg in Tunesië met premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en EU-voorzitter von der Leyen. Tunesië is een belangrijk doorreisland voor migranten die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Fairuz Ben Salah, journalist in Tunis. Het is al heel veel gegaan over de inzet van Europa bij deze deal. Waarom Europa dit wil. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten voor Tunesië uit het overleg? Het belangrijkste punt voor Tunesië is een deal met het Internationaal Monetair Fonds. Want het land is economisch bijna failliet en heeft die lening echt nodig. Maar de voorwaarden die vallen hier heel erg slecht onder de bevolking. Een van de voorwaarden is bezuiniging op het aantal ambtenaren. Een tweede voorwaarde is het afschaffen van brandstoffen en subsidie op brood. En dat wil de president niet, want hij weet dat dat tot protesten gaat leiden. Dus hij hoopt nu dat Europa hem kan helpen om onder iets betere voorwaarden een lening bij het Internationaal Monetair Fonds te krijgen. Of dat Europa hem kan helpen om de gevolgen wat te verzachten. En eigenlijk moeten we daarop wachten voordat we meer concreet kunnen zeggen over wat er voor Tunesië echt in zit. Ja, want als die voorwaarden van het IMF dus wat gunstiger zouden zijn, betekent dat ook dat Tunesiërs dan enthousiast raken van deze plannen? Dat vrees ik nog niet echt. Want grensbewaking ligt hier slecht. Tunesiërs zien het als een beperking van hun bewegingsvrijheid. Want een visum krijgen is bijna onmogelijk. Nou, nu is ook de route via de Middellandse Zee zo goed als geblokkeerd. Ja, dat komt niet erg gastvrij over. Mensen hebben echt het idee van jeetje, ze willen ons niet in Europa. En Europeanen komen wel allemaal naar Tunesië toe voor vakantie of voor handel. Maar andersom zijn de deuren gesloten. Ja, dus ze zijn bang dat niet alleen migranten worden tegengehouden, maar ook Tunesiërs zelf. Ja, precies. Want er zijn natuurlijk ook veel Tunesiërs zelf die vertrekken. Wat ik begrepen heb, is dat het grootste gedeelte van de migranten die op Italië aankomt, is van Tunesische nationaliteit. Dus het gaat niet alleen om migranten die Tunesië als doorreis gebruiken. Als doorreisland gebruiken. Ja. De rol van de president, Sayed. Die is ook wel opvallend, want van tevoren had hij kritiek op die Europese plannen tegen illegale migratie. Want hij zei, wij zijn niet de grenswacht van Europa. Nu dan toch deze nieuwe plannen, hoe zit dat? Hij speelt een beetje dubbel spel. Hij kan weinig anders, want Sayed is een president met veel macht, maar zonder geld. Dat betekent dat hij heeft het geld echt heel erg hard nodig. En de deal met het Internationaal Monetair Fonds ook. Dat weet hij. Maar aan de andere kant draait voor hem alles bij steun onder de bevolking. En hij is bekend als iemand die niet graag zaken doet met Europa, die zich niet de wet laat opleggen, die elke keer zegt de nationale belangen van Tunesië gaan voor alles. Dus hij heeft ook wel echt de naam hoog te houden, ook hier als iemand die de belangen van Tunesië bevecht. Dus het is een beetje voor de bühne, maar ook een beetje, denk ik, om de druk naar Europa toe op te drijven. Nou ja, goed, maar stel de deal is helemaal rond, dan zullen er ook meer migranten in Tunesië blijven. Nou ja, de afgelopen maanden verteld hoe ze daar tegenaan kijken. Is het land daar dan wel op voorbereid? Nee, dat is inderdaad een punt van zorg. Want dan zullen inderdaad en veel mensen hier blijven of worden teruggestuurd. En een tweede punt zijn natuurlijk ook de migranten die niet de Tunesische nationaliteit hebben en via Tunesië naar Europa zijn gereisd. Ja, als die worden teruggestuurd, dan komen die in een land waar geen asielwet is, waar ze geen rechten hebben, waar op dit moment nog vrij veel racistisch getint geweld is. Ja, en waar een president aan het roer staat die het ook niet zo erg op heeft met migranten uit andere landen. Dus we moeten zien hoe dat uitwerkt. Ik weet wel dat Italië daarover nadenkt om dan Afrikaanse migranten een premie te geven, waarmee ze zich eventueel een tijdje kunnen redden. En Italië probeert ook druk uit te oefenen op landen zoals Ivoorkust of Mali, om dan hun eigen onderdanen terug te nemen. Maar dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. En op dit moment weten mensen eigenlijk nog niet hoe het uit gaat pakken. En daar zijn veel zorgen over. Dankjewel. Fayrouz Benzali, journalist in Tunis. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. At a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. Cooks met She Moves in Her Own Way. Over ruim een uur, stam.nl, Guilaine. We gaan het hebben over eigenlijk het vervolg op het gesprek wat jij net hebt gevoerd met Piet Fortuyn van vakbond CNV, waarin het kabinet wordt opgeroepen om belastingvrijstelling voor personeelsaandelen mogelijk te maken. Dus dat je als werknemer eigenlijk meer kunt meegaan delen in de winst van het bedrijf. Wat natuurlijk op zich denk ik heel mooi klinkt als je denkt, hey, met mijn bedrijf gaat het goed, ik zie daar nu te weinig van terug. En dan straks misschien wel. Het kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor de cao-onderhandelingen. Daarvan zie je dat die nu nog wel eens moeizaam verlopen en werkgevers in de ogen van de bonden niet erg toeschietelijk zijn als het gaat om echte goede loonsverhogingen. Dus is dit dan een mooi alternatief? Liever een aandelenpakket dan een salarisverhoging wat structureel is. Je deelt mee in de winst, het vergroot de betrokkenheid bij een bedrijf. Aan de andere kant, en daar ben ik wel benieuwd naar, zeker als u werkt bij een bedrijf waar dit al gebeurt, wat is het effect? Want tegenwoordig is natuurlijk alles gericht op meer, moeten winst maken. Dat geeft ook weer een werkdruk mee. En dus de vraag is het wel zo'n positieve ontwikkeling? Je kan ook zeggen, als je de vermogenskloof met de top van het bedrijf wil kleiner maken, doe iets bij de top van het bedrijf. In plaats van dat alles maar weer op meer winstmaximalisatie gericht moet zijn. Dus het is misschien ook deels een filosofische discussie, maar ik ben wel benieuwd hoe onze luisteraars erin staan. En als u werkt bij zo'n bedrijf waar het al gebeurt, wat zijn uw ervaringen? Zou u, als u moet kiezen tussen meer loonsverhoging of een mooi aandelenpakket, waar zou u dan voor kiezen? Praat mee en bel op 0800 1101. De stelling is, werknemers zijn beter af met een goed aandelenpakket dan met een loonsverhoging. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverming te Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwark 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. Ongeveer 3000 boeren kunnen nu zien of ze piekbelasten zijn. Minister Van der Wal heeft het lang verwachte overzicht van de bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuur online gezet. Piekbelasters kunnen zich laten uitkopen voor maximaal 120%. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog nam het aantal kernkoppen af. Maar die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn wereldwijd 9 landen met kernwapens. Het Oekraïense leger zegt 3 dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist sinds de start van het langverwachte tegenoffensief tegen Rusland. Er is niet veel bekend over de voortgang van dit offensief. Oekraïense militairen mogen er niets over naar buiten brengen. En de miljardair en filantroop George Soros stopt ermee. Hij is 92 jaar en draagt de controle van zijn imperium over aan zijn zoon Alexander, die het volgens hem heeft verdiend om zijn vader op te volgen. De organisatie van Soros is in meer dan 120 landen actief en ondersteunt organisaties die onder meer opkomen voor vluchtelingen en goed onderwijs. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, de constante factor deze dagen, zon. Inderdaad, zon en nog eens zon. Wel wat wolken, hoor. Er trekken wat sluierwolken over het land. Maar dat zijn wolken die zich heel hoog bevinden waar de zon doorheen schijnt. Helemaal staalblauw zal de lucht dus niet zijn. Misschien dat er ook een enkele stapelwolk ontstaat vanmiddag, maar dat mag de pret amper drukken. Betekent ook weer hoge temperaturen. In het noorden wordt het zo'n 27 tot 29 graden. In de rest van het land 30 of 31. Dus nog steeds een tropische dag met een matige oostenwind. Ja, en voor morgen staat eigenlijk niet zo heel veel ander weer op het programma. Oké, de temperatuur levert een graadje in. En de dagen daarna? Ja, dat inleveren dat gaat nog even door. De wind die draait wat meer terug naar de noordhoek. En dat betekent dat iets koelere lucht het land over wordt geblazen. Woensdag is het zo'n 25 tot 27 graden. En de dagen daarna misschien nog iets van die temperatuur af. Maar veel is het allemaal niet. Het weerbeeld blijft hetzelfde. Zon overgoten en droog. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich best aardig. Vooral veel dagelijkse files. Maar ja, de Haanvlietbrug in de A29 die zorgt toch wat voor problemen. Die is komende 2 maanden dicht vanwege uitgebreide werkzaamheden. Nu staan er files op de omrijroutes. Zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geert Ruinenberg file tot aan de brug bij Gorkum. Momenteel 1.5 uur oponthoud. En de A17 valt ook op Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 12 kilometer met ongeveer 50 minuten vertraging. Dat zijn mensen die zometeen de A16 op willen naar de Moerdijkbrug. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Novak Djokovic staat in de geschiedenisboeken. Hij won gisteren zijn 23e Grand Slam-titel. En daarmee is hij de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. Tennisverslaggever Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Maakt het nog iets bij jou los op het moment dat hij won? Nou, eigenlijk wisten we al een beetje dat hij de GOAT was. De greatest of all time. Want ja, de cijfers die bevestigen het nog eens. Maar als je toch zijn carrière bekijkt, zijn tennis, het winnen op alle ondergronden. Hè? Want dat heeft hij nu ook gedaan. 3 keer alle Grand Slam toernooien winnen. Kijk, Nadal, spectaculair met 14 titels in Parijs. Roger Federer, ja, die had Wimbledon als ja, zijn grote Grand Slam. Maar Novak Djokovic, Australië was weliswaar zijn favoriet. Maar toch, hij is goed op alle baansoorten. En ja, het interessante is, hij is nog niet klaar, hè? Hij gaat gewoon door. Hij kan door naar Wimbledon. Daar zal hij weer huizenhoog favoriet zijn. En stel dat hij daar wint. En dan misschien de US Open. Dan is hij de enige tennisser die ook nog eens een kalender Grand Slam gaat winnen. Kan winnen. Dat betekent alle Grand Slams in 1 jaar. Nou, dat is sinds Rod Laver in 1969 niet meer gebeurd. En ja, als bonus neemt hij nu ook de koppositie over van die 20-jarige Spanjaard, van Carlos Alcaraz. Hij is 36, maar hij is fit. En ik weet, 2 jaar geleden voorspelde Richard Krajicek in onze podcast, ja, Novak Djokovic die gaat zeker 25 Grand Slams halen. En ja, ik denk het ook. Dus zo'n grote verrassing is het niet eens. Maar ja, het was natuurlijk wel een heel mooie historische tennisdag gisteren op Roland Garros. Ja, want het is natuurlijk een fantastische tennisser. Maar hij had het al eerder kunnen halen. Als hij in coronatijd niet het standpunt had ingenomen wat hij heeft ingenomen, dat hij zich niet wilde laten vaccineren. Er zit ook echt een randje aan deze man, hè? Ja, daar zit absoluut een rauw randje aan hem. Dat is ook een beetje te begrijpen. Komend vanuit Servië, oorlogskind. Hij heeft de oorlog daar meegemaakt. Komt van een vrij arme familie. Van ouders die super fanatiek waren. Een vader die nog wel eens wat rare dingen zei. En ja, die leidensweg eigenlijk naar deze grote triomf, na dit record, is gewoon heel lang geweest. Ja, wel zelf toegebrachte crisis, hè, met het niet willen vaccineren, met de disqualificatie in New York. En ook niet de liefde van de fans, want die waren altijd voor Federer en altijd voor Nadal. Daar heeft hij tegenop moeten boksen. Die eeuwige chip op zijn schouder. Maar hij heeft het toch overkomen. En dat geeft al aan hoe goed hij is, hoe sterk hij is. Wat een tennisser het is en wat een groot kampioen. Nou ja, want inderdaad, Federer en Nadal, je noemt al. Hij heeft ook niet de minste tegenstanders wat dat betreft gehad in al die jaren dat hij bezig is. Als je dit nou ziet, hè, die 23e Grand Slam titel, het zou jou niet verbazen als er nog meer bij komen. Maakt het hem ook echt de beste mannelijke tennisser ooit? Ja, op tennisgebied. Maar als je me vraagt, is het de tennisser, de grootste tennisser, de man met de meeste impact in de wereld, niet alleen op de sport, maar in de sportwereld en op de maatschappij, dan is hij dat niet. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar kijkcijfers, naar populariteit, ja, dan kom je toch bij Roger Federer en bij Rafael Nadal terecht. Maar dan praat je over andere zaken. Dan praat je over grootsheid buiten de baan. En ja, daar blijft hij toch altijd achterlopen op Federer Nadal. Maar qua tennisprestatie is die the greatest of all time, the GOAT. Ja, precies. En ooit is natuurlijk ook weer een begrip. Want ja, je hebt natuurlijk ook Borg gehad. Je hebt McEnroe gehad. Zeker. Daarvoor zaten ook met, nou, je noemde het Rod Laver al. Iedere tijd heeft natuurlijk zijn grote tennissers. Ja, dat zegt hij zelf ook. Hij was na afloop ook bescheiden in de persconferentie. Hij wilde niet hardop uitspreken dat hij nu de allerbeste in deze tijd was. Hij zegt, ik heb respect voor alle kampioenen uit alle tijdperken en alle generaties. En dan zou ik de anderen tekort doen. Dus hij spreekt het niet uit, maar hij denkt het natuurlijk wel. Dankjewel. Marcella Mesker. Vanochtend vertrekt de Nederlandse ploeg die meedoet aan de Special Olympics in Berlijn. Dat zijn de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Die ploeg vertrekt vanuit Amersfoort. Verslaggever Vincent van Rijn, zijn ze goed voorbereid, de atleet? Zeker, de sporters zijn allemaal goed getraind en hebben er vooral ook heel veel zin in. Er worden hier op de parkeerplaats van een PNR-terrein bij Amersfoort grote oranje koffers neergezet. Die gaan zo in een vrachtwagen op weg naar Berlijn. Want daar worden vanaf volgende week zaterdag die Special Olympics gehouden inderdaad. En vanochtend vertrekken de 55 Nederlandse sporters met z'n allen met de trein. Ik sprak zojuist met bowler Tim Schellig en hockeyer Sam Storm. Ik doe mee aan hockey. Ik ben voor een national elftal, Nederlands elftal, geselecteerd voor gekozen om te hockeyen. Ik hockey zelf al 15 jaar. En ja, dan hockey ik eigenlijk al hier in Amersfoort bij AMAC. En ja, dat is een topplek om daar te hockeyen. En welke positie speel je? Ik speel 15, 14 jaar laatste man. Toen werd ik met de Special Olympics. Heb ik de laatste paar trainingen heb ik getraind op middenveld. Het gaat om, het zijn allemaal sporters met een verstandelijke beperking. Hoe zit het bij jou? Ik heb een CP, dat is cerebrale parese. Dus dat is dat je hele rechterkant minder goed meewerkt dan je linkerkant. Zometeen vertrekken jullie met z'n allen. Er staan al bowlers klaar. Net kwam jij met al je spullen van het hockey. Het wordt er echt een hele sportploeg. Ben je al eens eerder zo lang eigenlijk van huis geweest? Ik ben namelijk niet zo lang, nou ook niet in Berlijn geweest met sport. Maar ik ben meestal wel eens alleen op vakantie geweest. Dat duurde ook meestal een weekje. Maar niet echt twee weken weg van huis. En zometeen gaat het dan eindelijk gebeuren. Ik kan me voorstellen dat je er lang naar uit hebt gekeken. Waar heb je het meest zin in? Ik heb met meest zin in lol maken met mijn team, gezelligheid en teamsport. Dus met elkaar overpasen en dat soort dingen. Het is een soort Olympische Spelen en met goud, zilver en brons. Wat als jullie nou niet winnen? Ja, dan helaas niet, maar dan hebben we wel toch leuke, leuke presentaties meegepakt en meebeleefd. Berlijn hebben we meebeleefd en dan maar gewoon met niks naar huis. Maar als we in ieder geval wel lol met elkaar hebben gehad en het kunnen laten zien dat hockey ook een gezellige Olympische sport is. Tim Schellig, jij kwam hier net aan met een grote bowlingtas. Ja. Bowlen is jouw sport? Ja, dat is zeker een sport voor mij. En we hebben er ook heel veel zin in om naar Berlijn toe te gaan. En we gaan daar mooie prestaties vergelijken met het hele team NL. Ja, want doe je dan individueel mee of is het met een ploegprestatie? Nee, we doen met een ploeg mee en we doen individueel ook zelf nog polen. En ja, we gaan daar een hele mooie tijd te beleven met andere landen. Heb je ooit wel eens aan zo'n grote wedstrijd meegedaan? Nee, ik zelf nog nooit. En ik vind het wel heel geweldig dat ik er nou aan deel mag nemen. En 7000 sporters, dus waaronder ook veel andere bowlers. Ken je al buitenlandse bowlers? Nee, zelf kennen wij nog geen buitenlandse bowlers. Ik vind het ook wel heel erg mooi om die landen te gaan introduceren. Nu ben je twee weken eigenlijk een soort van topsporter. Hoe ziet jouw normale leven eruit? Ja, normale leven is fitness op maandag. Op dinsdag dart ik en op woensdag voetbal ik en fitness ik. En donderdag is even nog eens dag voor mij. Maar sport speelt sowieso eigenlijk een hele grote rol in jouw leven. Sport is mijn doel en daar blijf ik fit onder. Heb je nog zometeen bij het bowlen een speciale tactiek waardoor je misschien meer kans maakt om te winnen? Ja, wij doen normaal met een effect gooien dat we zorgen dat hij naar de barrel gaat, naar de tiende pin en dat we hem dan alles om kunnen gooien. Die ging best wel snel. De barrel naar de tiende pin? Ja, er is een barrel, daar kun je overheen gooien en dan kunnen we zorgen dat die... Zijn dat die puntjes op de bowlingbaan? Wij kunnen een strijk met een effect er naartoe gooien en dan zorgen we dat we daar strijks in kunnen gooien. En hoeveel uren per week oefen je eigenlijk om zo op dit podium te mogen staan? Twee keer in de week. Of we oefenen dan op zaterdag en zondag. Doen we zelf bowlen met de hele stichting Bas. En we vinden het wel heel erg geweldig dat we deze met onze coach dan erbij, dat we hier naartoe mogen. Bowler Tim Schellig, een van de deelnemers aan de Special Olympics in Berlijn. Maurice Steijn is onderweg naar Ajax. De huidige trainer van Sparta zou topfavoriet zijn om hoofdtrainer in Amsterdam te worden. De 49-jarige Steijn maakte veel indruk bij Sparta. Gisteren bereikte de club uit Rotterdam bijna Europees voetbal. Twente bleek uiteindelijk te sterk in de play-offs. En voor Steijn longt nu dus Ajax. Maar hij wilde zelf gisteren alleen kwijt dat hij vanochtend met technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta overlegt over zijn toekomst. Wij morgen gaan we met Nijkamp en ik met elkaar rond de tafel en dan gaan we kijken waar dat toe leidt. Je aanbiedingen? Nou, eerst de wedstrijd en dan morgen met Gerard zitten. Mag ik morgenmiddag even langskomen op het kasteel? Nee, hoeft niet. Nee hoor, hoeft niet. Dat zijn altijd prikkelende vragen van onze verslaggever Joep Schreuder. Ja, nu lijkt het dus toch wel volgens heel veel media, ook wij zelf, wij NW Sport zeggen dat het wel min of meer een soort van rond zou kunnen zijn. Maar goed, we gaan het even afwachten. Hedwiges Maduro, nu assistent-trainer van Almere City, zou dan assistent worden bij Ajax. En datzelfde Almere City promoveerde gisteren naar het hoogste niveau door FC Emmen in de nacompetitie te verslaan. Flevoland heeft volgend seizoen voor het eerst in de geschiedenis een voetbalclub in de Eredivisie. De eigenaar van Almere City, vastgoedondernemer Leslie Bamberger, vertelt aan Omroep Flevoland dat hij natuurlijk trots is. Ja, dat is gewoon het succes waar je naar zoekt. Maar je zoekt ook naar groei, zoals ik net ook het vastgoed doe. Maar het moet stabiel zijn en het moet degelijk zijn. En ik denk dat we iets degelijks hebben gebouwd. Heel veel mislukt in Almere, maar dit niet, hè. Dit is het eerste echte grote succes voor de stad Almere. De woningprojecten mislukken ook niet in Almere, dus dat zal dit ook niet... Ja, dat weet je niet. En per timing weet je ook nooit wanneer het lukt. Alleen, ik wist dat we degelijk bezig waren met een visie. En die betaalt zich nu uit. Het eerste dat lukt in Almere. Blijkbaar hebben ze nog een appeltje te schillen bij Omroep Flevoland met de rest van de stad. Nou, ik denk dat hij een beetje denkt aan de Floriade bijvoorbeeld. Ja, dat zou inderdaad wel een goede kunnen zijn. Dat was een minder groot succes. Nu wel een beter succes voor Almere City. Dat betekent wel dat FC Emmen, de tegenstander, na één seizoen in de Eredivisie weer een treetje lager moet spelen. En daar zijn de fans natuurlijk teleurgesteld, horen we bij RTV Drenthe. Ja, het is gewoon heel jammer. Jammer voor het voetbal in Drenthe en het voetbal in het noorden. Het is het hele jaar een beetje brandhoop. Dus er zit geen fut in de hele ploeg mee. De strijd is er gewoon niet. En nu, eerste divisie, kom je terug? Zeker. Het is een stuk goedkoper. Dus dat is altijd beter. Ja, dat is dan weer, om een voetbalfilosoof te spreken, een nadeel. En dat dan een voordeel heeft. Want inderdaad, dan kan je weer wat makkelijker naar het stadion. En van voetbal dan nog even naar een andere sport. Een echte sportverslaggever die zit nooit met zijn mond vol tanden, wat er ook gebeurt. Dit weekend gold dat ook voor de 84-jarige Amerikaanse honkbalverslaggever John Sterling, die al jaren commentaar verzorgt bij de wedstrijden van de New York Yankees. Zo ook zaterdag, toen hij verslag deed van de wedstrijd tegen de Boston Red Sox. Een speler sloeg een foutslag en die bal kwam precies terecht op de commentaarpositie van Sterling. Now the 3-2 swung on, a pop foul. Back here. Ow! Ow! Ow! It really hit me. I didn't know it was coming back that far. So once again, it'll be a 3-2. And the 3-2 is grounded foul. Even constateren en dan gewoon weer door met het commentaar. Hè? Verslaggever John Sterling maakte de wedstrijd af en hij maakt het ook goed. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een kapotte auto op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Kom je tegen bij knooppunt Hoevelaken? Eerst 11 kilometer file rijden vanaf strand Nulde met ongeveer 40 minuten extra reistijd. En verder toch echt die A17 nog vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging vanaf standaard buiten. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Haringvlietbrug. Don't leave me van Pink. Vogels als de bijeneter en de steltkluut die zijn zeldzaam in Nederland. Maar op dit moment worden ze veel vaker gezien dan gebruikelijk. Zo meldt nu.nl. Ronald Messenmaker is boswachter bij natuurmonumenten in De Wiede. Dat is een natuurgebied in de kop van Overijssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor vogels die hier zeldzaam zijn, ziet u nu echt vaker? Nou, wat we op dit moment zien is inderdaad steltkluut. Die veel meer ons gebied aandoet dan normaal. En waarschijnlijk gaan ze hier ook broeden. Daar zijn wel wat tekenen van. Daarnaast hebben we natuurlijk de koelreiger. Een soort die eigenlijk vanuit Afrika Europa is binnengekomen. En wat we zien is dat we nu de laatste paar jaar meerdere broedparen van koelreiger in het gebied hebben. En dat is ook wel zeer uitzonderlijk. Omdat het echt een zuidelijke soort is. Ja. Dat komt doordat het zo droog is in het zuiden? Nou, het is wel een gevolg van. Wat je ziet is dat er in het vroege voorjaar een enorme droogte is geweest op het Iberisch Schiereiland. Tel daarbij op dat een van de meest belangrijke moerasgebieden die net over de straat van Gibraltar ligt in Spanje, dat is de Cota Doñana. Daar gebeurt ook van alles. Er wordt water ontgonnen door aardbeiteelt en alles. En ook die moerasgebieden die drogen op. En wat je ziet is dat vogels die vanuit Afrika weer Europa binnenkomen, dat die op een gegeven moment geen stop over meer hebben of hun broedgebied kwijt zijn. En wat je ziet is dat ze dan op een gegeven moment doortrekken wat noordelijker. En zo komen ze dus ook in Nederland terecht. Ja, en voor ons doen is het hier natuurlijk al wel heel droog, maar voor die vogels is er nog genoeg water? Hier in Nederland hebben we gelukkig nog wel wat plekken die voldoende water geven. De wieden bijvoorbeeld, we hebben nog aardig wat water staan. En ook de plekken waar steltkluten tot broeden komen, dat zijn vaak van die ondiepe poelen. En dat kan ook bij boeren zijn bijvoorbeeld, die een plasdras voor weidevogels hebben aangelegd. Daar kunnen ze ook opduiken. Dus er is hier gelukkig nog voldoende water en om te kunnen broeden en te fourageren. Ja, u noemde dus al wat soorten, maar het zijn er echt heel veel meer nog, hè? Ja, wat je ziet is, er is een website dat heet waarneming.nl. En als je dat een beetje volgt, dan zie je inderdaad dat bijeneter momenteel regelmatig gemeld wordt. Een hele kleurrijke vogel die zich gespecialiseerd is op bijen en grote wespen en libellen. En die vaak in grotere groepen dus rondvliegen. En afgelopen week hadden we zo'n grote groep van zo'n 10 vogels. En ja, dat is wel uitzonderlijk. En dat, ja, het is prachtig om te zien natuurlijk. Ja, maar het gaat al zo slecht met de bijen. Dus wat betekent dat? Nou, in die mate, kijk, zo'n groepje bijeneters van 10. Dat zal geen, moet ik het zeggen, niet op de stand van toepassing zijn, denk ik. Zij zijn niet de grootste bedreiging. Nee, zeker niet. Nee, maar wat je inderdaad ziet, bijvoorbeeld orfuispotvogel, een prachtige naam ook trouwens. Een soort zangvogel die ook vanuit Europa, Zuid-Europa, richting het noorden oprukt. En nu ook in Brabant aardig wat locaties hebben waar ze zitten te zingen. We merken het aan bepaalde roofvogels die al geruimere tijd Nederland weten te vinden. Zoals slangenarend en grijze wouw bijvoorbeeld. Allemaal zuidelijke soorten die toch deze kant op komen. En denkt u dat wat dat betreft blijvertjes zijn? Nou, ik denk naarmate we dit klimaattype blijven houden met warme zomers en zachte winters bijvoorbeeld. Dat is ook wel belangrijk voor sommige soorten. Die niet echt verder wegtrekken of naar Afrika toe gaan, maar echt gewoon blijven in Nederland. Bijvoorbeeld de zettenzanger. Dat zijn dan echte blijvers. Ja, ja. En slangenaren ook, die blijven gewoon het hele jaar door. Blijven ze hier in Nederland. Maar tot broed is het nog niet gekomen. Maar daar zien we het wel aan. En als ik ze nou wil zien, waar moet ik dan zijn? Goede plekken bijvoorbeeld. De Oostvaardersplassen. Maar ook in Zeeland. Vooral die estuaria in Zeeland. Maar ook in de wieden bijvoorbeeld. We hebben een aantal plekken waar je dus ook de koereigen kan zien. Eigenlijk overal waar je water hebt. Ja. Ja, overal waar je water hebt. En heidevelden voor de slangarend bijvoorbeeld. Ja. Dank u wel. Ronald Messemaker, boswachter bij Natuurmonumenten. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Kijk eens goed welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak?

Allereerst een ongeluk met 3-personenauto's op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Het ging mis bij Zaltbommel. Er is 1 rijstrook dicht. Je staat momenteel 40 minuten in de file vanaf Veghel. Ook een nieuw ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam aan de westzijde. Momenteel richting het noorden. 14 kilometer file tussen Amsterdam-Buitenveldert en Amsterdam-Slotermeer. Komt er een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met 40 minuten oponthoud. Verder nog altijd drukte in de omgeving van de Haringvlietbrug. Die is in beide richtingen dicht vanwege grootschalige werkzaamheden. Dat is met name te merken op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Standaardbuiten en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer file met 40 minuten extra reistijd. Ster. Hey, Cultuurfonds. Wij gaan in de buurt bijen tellen. Doen jullie ook een bijdrage? Geld nodig voor je natuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Geld nodig voor je natuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het grote omroepkoor zingt Mozarts feestelijke kreunungsmessen en romantische koorwerken van Brahms en Vaughan Williams op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Niet iedereen weet goed welke zorg je nou wel of niet vergoed krijgt. En dat kan leiden tot onverwacht hoge kosten. Blijkt uit een enquête die de Patiëntenfederatie Nederland heeft gehouden. Dianne Veldman, directeur van die Patiëntenfederatie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat niet iedereen goed op de hoogte is van wat er nou wel en niet wordt vergoed? Omdat het heel ingewikkeld is. Mensen weten vaak wel dat bijvoorbeeld de tandarts en de fysiotherapeut, dat die niet uit je basisverzekering vergoed worden. Dan moet je een aanvullende verzekering voor nemen als je dat vergoed wilt hebben. Maar er is ook zorg in die basisverzekering die iedereen moet hebben, die in principe wel vergoed wordt, maar niet bij elke zorgaanbieder. Dus dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld bij een kliniek terechtkomt waar zorg niet vergoed wordt, terwijl het bij een andere kliniek of in een ziekenhuis wel zo is. En ja, daar zijn mensen veel te weinig mee bekend en daar zijn ze ook veel te weinig over voorgelicht, vinden wij. En dat komt dan doordat zo'n zorgaanbieder geen contact heeft met jouw zorgverzekeraar? Klopt. Zorgverzekeraars moeten met zorgaanbieders of kunnen met zorgaanbieders contracten afsluiten. Ze moeten zorgen dat er in elk geval breed en gevarieerd ingekocht wordt. Maar ze hoeven niet elke zorgaanbieder te contracteren. Dus bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg of in de wijkverpleging of bij klinieken gebeurt dat niet altijd. En ja, als je bij zorgverzekeraars op de website heel diep kijkt, dan vind je dat wel. Maar ja, als je er niet naar op zoek gaat, dan kan het zomaar gebeuren dat je onbedoeld terechtkomt bij zo iemand. En dan moet je zelf betalen. Ja, want maar je kunt het dus eventueel wel van tevoren al nakijken, maar dat doen mensen dus niet. Nee, je kunt het nakijken bij je zorgverzekeraar, maar het is ook niet altijd bekend. Want je hebt bijvoorbeeld de periode dat je kunt overstappen. Hè, dat is van november tot en met januari. En dan lopen die contractonderhandelingen vaak nog. Dus dan kan het zomaar gebeuren dat op het eind van die periode nog steeds niet duidelijk is hoe het zit met de vergoeding wel of niet. En ook degene die die zorg aanbieden, die vertellen het ook niet altijd. Dus wij kennen veel verhalen van mensen die aan het eind van de behandeling dachten van nou, geregeld, klaar, mijn zorgverzekeraar betaalt het. En toen nog een rekening kregen. Het kan dus ook nog zo zijn dat je ergens al onder behandeling bent en dat in het nieuwe jaar het contract er niet meer is en dat je ineens niet meer vergoed krijgt. Ja, daar hebt u gelijk in. Dat gebeurt niet heel vaak, maar het kan wel gebeuren. En mensen denken van, ja, dit jaar was mijn zorgaanbieder vergoed. Ze staan niet eens bij stil dat het volgend jaar niet zo zou zijn. Dit risico, dit speelt niet bij elke polis. Je hebt polissen die vrijwel alles vergoeden. Daar moet je ook flink voor betalen. Je ziet dit vooral bij de goedkoopste polissen. En ja, goedkoop is ook relatief, want alle zorg is duur. Maar bij we noemen dat wel de budget. Polissen. Daar zie je vooral optreden dat niet elke zorgaanbieder vergoed wordt. En dan kan het zelfs ook gebeuren dat het ziekenhuis bij jou om de hoek voor bijvoorbeeld een oogarts niet ingekocht is en dat je ergens anders naartoe verwezen wordt. Maar dat moet je wel van tevoren weten. En dan kun je dus ineens een rekening van honderden euro's op je deurmat krijgen. Dat kan zeker gebeuren. Ja. Dat blijkt ook uit onze enquête dat mensen zomaar tot 500 euro en in uitzonderlijke gevallen nog veel meer zelf moeten betalen. En nou, dat vinden we doodzonde, want mensen hadden dan ook naar een zorgaanbieder kunnen gaan die wel vergoed werd, als ze het maar hadden geweten. Wat is er nodig? Hoe kan het voorkomen worden? Nou, we hebben al binnen de zorg afgesproken dat hier meer voorlichting over moet gaan komen. En dat die voorlichting vooral plaats moet vinden op twee momenten. Op het moment dat mensen kunnen overstappen van de zorgverzekeraar, want dan wil je het vooral weten. Maar ook op het moment dat jij verwezen wordt. Nou, verwachten we niet van de huisarts dat hij helemaal in de diepte gaat kijken of jouw polis die bepaalde kliniek of ziekenhuis of sportarts of wat dan ook vergoedt. Maar we vinden wel dat er dan mailtjes naar jou toe moeten gaan. Dat je eigenlijk op elk moment een waarschuwing moet krijgen van het kan zijn dat deze zorg niet vergoed is. He, dus zeker degene waar de huisarts naar verwijst, zeker degene die geen contract hebben, die moeten mensen goed informeren van u bent hartelijk welkom bij ons, maar realiseert ons u zich dat u wel een deel zelf moet betalen. Ja. En de zorgverzekeraar? Dus die informatieplicht, zorgverzekeraar zeker, die hebben die plicht ook. En wat ons betreft kunnen ze dat nogal wat actiever en duidelijker op hun website zetten. Want het is soms een behoorlijke zoektocht. Dan moet je naar de zorgzoeker of de zorgvinder voor je dat kan vinden. Mijn tip is altijd aan mensen van als je het niet kunt vinden, je kunt ook bellen met je zorgverzekeraar en gewoon vragen van nou ja, ik ben verwezen naar deze aanbieder, is die vergoed? En als het niet zo is, kunnen jullie even meedenken over waar ik dan beter naartoe kan gaan. Dank u wel, Diane Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Het is 9:11. Tot grote vreugde van club en supporters is Almere City gisteren gepromoveerd naar de Eredivisie voor het eerst in het bestaan van deze jongste betaald voetbalclub. Jurgen Rijman, cabaretier, acteur, presentator, Almeerder en voetballiefhebber. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Je was al Ajax-fan, hè? Hoe moet dat nou? Ja dat wordt. Ik heb last van overbodige luxe op dit moment. Ik heb gisteren met mevrouw afgesproken dat we die twee wedstrijden in dit jaar, wanneer Ajax en Almere tegen elkaar spelen, uit en thuis, dat we even naar het buitenland gaan. Dus zodat we niet de confrontatie aan hoeven te gaan. Want je bent ook fan dus van de Almere City. Ja, als Almeerder kom je er niet onderuit. Ik bedoel, het is zo prachtig dat onze kleine stad, onze jonge stad, dit gepresteerd heeft om gewoon een team in de Eredivisie te krijgen. Ja, daar ben je als Almeerder ontzettend trots op. Dat gaat niet zomaar over een kant. Nou ja, wat betekent dit inderdaad voor Almere, denk jij? Nou, ik denk dat het sowieso een opsteker is dat je als jonge stad het voor elkaar hebt gekregen. Maar ik denk dat het commercieel ook heel aantrekkelijk kan zijn. Ik bedoel, een heel Nederland zal met het bord op schoot om 7:00 als we naar Studio Sport kijken ook steeds Almere voorbij zien komen. En nou, we zullen natuurlijk ook met een club in de Eredivisie ben je gewoon aantrekkelijker voor sponsor, noem maar op. Dus ja, ik denk dat het zeker wat zal betekenen voor ons in deze stad. Nou, zegt het ook iets over waar Almere inmiddels staat als stad? 100%. Ja. Ik denk dat we nu niet meer het zullige jongetje van de klas zijn. En dat het de der waarmee er altijd over Almere gesproken wordt, dat nu wel minder zal zijn. Ik bedoel, we hebben nu wel laten zien dat we gewoon een wereldstad zijn. Een metropool met een eigen voetbalclub. Die ook nog in de Eredivisie speelt. Metropool zelfs. Je kan ook overdrijven, Jurgen. Ja, natuurlijk. Mogen ze op zo'n doorschieten. Alleen, er is wel weer meteen een bedreiging. Want daar hebben ze die Eredivisie bereikt. Er draagt er alweer een leegloop. Want de trainer denkt aan aanbiedingen. Assistent-trainer gaat, hè? Het Wiegse Maduro gaat misschien wel naar Ajax. Ja, kijk, dat is de tragiek van het promoveren natuurlijk. Poorten, die is sowieso een trainer die echt goed is om een team naar de next level te brengen. Alex Pastoor, Pastoor, we hebben nu gewoon de gelegenheid om een doorstart te maken om naar de grotere club te zijn. Dus we zullen naar een nieuwe trainer misschien op zoek gaan. Hopelijk niet, want ik zou het wel heel fijn vinden als Pastoor nog zegt van, weet je, we blijven nog één seizoen gewoon kijken hoe we er tegenaan gaan. Ja. En het tweetje is erbij. Maar ja, je kan mensen niet tegenhouden als er geld valt te verdienen. Maar het geeft ons ook weer mogelijkheden. Want ik denk dat investeerders ook zullen zien van, jongens, als die nog een goede spits nodig hebben of een nieuwe trainer, wil ik wel even wat bijlappen om ervoor te zorgen dat ze het voor elkaar krijgen. Dus gloort alleen maar hoop aan de horizon. En dat stadion van Almere, hoe is het daar? Nou, er is al een vergunning aangevraagd, die wordt verbouwd. Het stadion zal, heb ik begrepen, een kwartslag worden gedraaid. En dan komt er een grotere tribune ook omheen te zitten. Een grotere business tribune komt er. En ze zijn ook bezig om de infrastructuur richting het stadion aan te passen voordat de competitie begint. Dus we zijn ermee bezig. Ik wens je heel veel plezier komend jaar. Want ja, jij kunt lekker ook op twee paarden wedden dus. Ja, absoluut. En daar schaam ik me ook niet voor. Ik blijf Ajaxite hart en nieren. Maar Almere heeft ook een plekje erbij gekregen. Je hart is groot. Jurgen Rijman. Absoluut. Dankjewel, Astrid. Dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd problemen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met 10 kilometer file vanaf Veghel met maar liefst 40 minuten vertraging. En er komt een nieuw ongeluk bij op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar ging het mis bij Kuik. Momenteel een half uur oponthoud vanaf Nijmegen-Dukenburg.

Een bijdrage van correspondent Wouter Zwart. Reactie aan de redactie. Net nog hoorden we Jurgen Rijman in de uitzending over Almere City, dat gisteren ten koste van Emmen voor het eerst de Eredivisie wist te bereiken. Een primeur ook voor heel Flevoland. Eerder in de uitzending spraken we ook met de burgemeester van Almere, Hein van der Loo. En er zijn nog met wat luisteraars met wat praktische vragen over de promotie. Wieneke vraagt zich af in hoeverre het voetbalstadion in orde is voor de Eredivisie. En in het verlengde daarvan wil Aniela weten of de stad ook wel voorbereid is op eventueel voetbalvandalisme. Burgemeester Hein van der Loo hebben we opnieuw aan de lijn. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Ja, we hadden net ook al inderdaad heel eventjes over met Jurgen Rijman over dat stadion. Jullie hebben daar plannen voor. Plannen voor het stadion bedoelt u? Ja. Nou, het stadion is recent vernieuwd en uitgebreid. En het is weliswaar klein, maar heel modern. En de club heeft absoluut plannen om het nog verder te verbeteren voor het eredivisieniveau. Maar het is op dit moment helemaal in orde. En in ieder geval op het gebied van veiligheid voldoet het aan alle standaarden. Dus wat dat betreft is het er klaar voor. En die voetbalvandalen die wellicht ook komen, daar hebben we het wel een beetje over gehad. Hè? Ajax, Feyenoord bijvoorbeeld, dat je op bezoek krijgt. Nou, ja, ik vind het allemaal supporters van een club die van harte welkom zijn hier allereerst. We moeten hier een mooie pot voetbal op de mat leggen met elkaar. En dan zal het met die sfeer ook goed gaan, is mijn overtuiging. Almere wil een stad zijn voor iedereen. En mocht het dan toch uit de hand lopen, ja, dan zijn we daar uiteraard op voorbereid. We zijn dat ook bij andere festivals en evenementen waar we de nodige ervaring mee hebben. Ja, wat dat betreft bent u daar niet bang voor dus? Nee. Dank u wel, burgemeester Hein van der Loo van Almere. Nee, je moet ook wel een beetje positief naartoe kijken als je nu al bang wordt. Nou, dat is aan positivisme geen gebrek. Een mooie pot voetbal komt eraan in Almere. En volgens de Telegraaf slingeren de kopjes door de Tweede Kamer sinds er wegwerkbekertjes verboden zijn. Dat is allemaal om de bekertjes te besparen. 50.000 van die bekertjes minder, dat is goed voor het milieu natuurlijk. Dat was een initiatief van de Partij voor de Dieren. Tegelijkertijd moeten er nu wel twee schoonmakers extra aan de slag om de rondslingerende vaat in de kamer aan te pakken. Dat vertelde ik allemaal dus op basis van een bericht van de Telegraaf. Luisteraar Jeroen heeft de oplossing voor dit koffiekopjesleed. Geef ieder Kamerlid of elke medewerker een mok mee. Als je die kwijt bent, heb je geen koffie. Dat bespaart ook nog het gebruik van koffie. Kijk, dat zijn ook weer creatieve denkers, hè? Ja, precies. Nou, van eigen mok, dat is inderdaad. Hey. Wij hebben hem, hè? Hoor je hem? Dit is geen plastic of papier. Dit is en die wassen we inderdaad. Nou, als we hier klaar zijn, wassen we hem alweer even af. En nemen we zelf mee. Ik vind het wel een goed idee. Ik geloof, Telegraaf schreef ook dat er 10.000 euro's zijn uitgetrokken om die porseleinen en glazen bekers bij de Tweede Kamer naar binnen te krijgen. Maar ja, als je die nou echt gewoon persoonlijk aan elke Kamerlid of elke medewerker geeft, moet je oppassen, die moet je schoonmaken, anders krijg je niks meer. Ja. Dan denk ik dat het wel voorbij is met de rondslingerende vaat. Ja, je hebt natuurlijk ook nog bezoek. Nou ja, oké, die krijgt dan een leemmok. Bij deze afgesproken. En het is ook nog leuk om dat mensen onderling te laten regelen. Want ik heb al twee mokken van jou gekregen Precies. Met mijn verjaardag. Laat het een tip zijn misschien dat de VVD voor de Partij voor de Dieren een leuke mok kan. En andersom kan je allerlei leuke dingen voor bedenken. 3 voor de dag. Almere City FC wordt gehuldigd na de promotie naar die eredivisie. Want ja, we hebben het er inmiddels al vaak over gehad, deze uitzending. Gisteren wonnen ze in de finale opnieuw van FC Emmen. En daardoor spelen ze komend seizoen op het hoogste niveau. Winkels moeten wettelijk worden verplicht om contant geld te accepteren. Dat vinden de SP en de SGP. Die dienen er een amendement over in. Want op steeds meer plekken kunnen mensen alleen nog maar met PIN betalen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya die vindt dat het geen goede ontwikkeling wijst erop dat heel veel mensen nog met contant geld willen betalen. Allereerst maken nog heel veel mensen er gebruik van, hè, dagelijks. Dat zijn vooral ouderen of mensen met een beperking. Maar ook mensen die gewoon privacy belangrijk vinden. Dat zijn in totaal 1,5 miljoen mensen die het nog dagelijks gebruiken. Dus voor hen is het belangrijk. Maar ook voor de hele samenleving, zodat wij een backup optie blijven houden. Want die storingen in de pintransacties, nou, dat komt nogal eens vaak voor. En als dan in winkels contant geld niet meer geaccepteerd wordt, ja, dan kun je dus ook niet meer je spullen afrekenen. Maar of het amendement om winkeliers dus wettelijk te verplichten om het contant geld aan te nemen ook echt een meerderheid gaat halen, dat is nog niet duidelijk. Boeren kunnen op een speciale website zien of ze in aanmerking komen voor de piekbelastersregeling. Met de regeling hoopt het kabinet een flinke slag te slaan om het stikstofprobleem op te lossen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, de website is inmiddels online. Is nu duidelijk wie die piekbelasters zijn? Ja, individueel wel als boeren inloggen op die website. Die website die om 9:00 open gegaan is. Daarop kunnen ze zien of ze bij de 3000 bedrijven horen die vallen onder de piekbelastersregeling. Er komt geen kaartje, er is ook geen lijst wie dat precies zijn. Maar het zijn bedrijven, en nu moet ik even technisch worden, die jaarlijks 2500 mol stikstofneerslag hebben op een Natura 2000 gebied. Er komt geen openbare lijst dus, maar het is in ieder geval duidelijk dat dat veel bedrijven zullen zijn rond de Veluwe. En dat onder die 3000 piekbelasters er veel in de provincie Gelderland zitten. Maar wat is dan precies de informatie die ze kunnen vinden over de regelingen? De belangrijkste en de meest verregaande is de stoppersregeling. Die is al uitgewerkt. Daar kunnen ze zich nu ook al voor aanmelden. Ze kunnen kijken hoeveel ze dus krijgen voor het bedrijf dat ze hebben. Maar er komt ook informatie over te staan over andere maatregelen die gaan komen, die nog uitgewerkt worden. Dat zijn maatregelen om je bedrijf te verplaatsen, om je bedrijf te innoveren of over te gaan op een ander verdienmodel, een minder stikstofuitstotend verdienmodel. Maar dat moet dus worden uitgewerkt. Het ministerie benadrukt dat het maatwerk zal zijn en dat er een aanspreekpunt komt vanuit de overheid, een zaakbelaster, die ze vrijwillig en verkennend kunnen spreken. Maar het kabinet hoopt dat genoeg bedrijven zich vrijwillig voor de regelingen gaan melden om verplichte maatregelen in de toekomst te kunnen voorkomen. Dankjewel, Roel Bolsius. Zometeen spraakmakers. Helene. En wij beginnen met de stelling: werknemers zijn beter af met een aandelenpakket dan met een loonsverhoging. Het gaat erom of het fiscaal aantrekkelijker moet worden om medewerkers te laten delen in de winst. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.